6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 17 februari. Mensen buiten de Randstad hebben het gevoel dat er over hen wordt beslist, niet met hen, blijkt nu ook uit een kiezersonderzoek. En Nederland koopt mogelijk HIMARS raketsystemen van Amerika. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de verkoop van HIMARS raketsystemen aan Nederland. Met die deal zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. In Oekraïne wordt het Amerikaanse HIMARS-systeem veel gebruikt. Raketten hebben een bereik tot 300 kilometer. Volgens de Amerikanen heeft Nederland interesse in 20 van deze raketsystemen en andere wapens. Maar het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij in totaal 220 medewerkers gewond raakten. Volgens de NS hebben reizigers sinds de coronacrisis vaker een grote mond en een kort lontje. Ook zijn er steeds meer jongeren die wapens bij zich hebben. Veruit de meeste agressie ontstaat wanneer reizigers worden aangesproken op de huisregels of als ze geen vervoersbewijs hebben. De NS wil het probleem aanpakken door meer camera's te plaatsen. En ook wil het bedrijf toegang tot het rijbewijzenregister om reizigers te kunnen identificeren zonder tussenkomst van de politie. In Turkije zijn 11 dagen na de aardbeving nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een jongen van 12. Hij werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33 jaar. Zij werden gevonden met warmtecamera's en geluidsapparatuur. Het dodental in Turkije staat nu op ruim 38.000. In Syrië zijn volgens de VN zo'n 6.000 mensen om het leven gekomen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft in zijn tijd als burgemeester van Almere misbruik gemaakt van zijn dienstauto. Hij gebruikte de wagen met chauffeur jarenlang voor privéritten, dat volgens de regels niet is toegestaan. De huidige burgemeester Bijleveld van Almere vertelde het gisteravond in de gemeenteraad. Weerwind meldde de ritten wel bij de gemeente, die niet ingreep. In een reactie zegt de D66-minister dat hij zich van geen kwaad bewust was en dat hij wil meewerken aan het herstellen van de fout. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Gijs Brouwer de kwartfinale bereikt nadat zijn tegenstander Holger Rune had opgegeven. Brouwer kwam in het toernooi dankzij een wildcard en won al verrassend de eerste ronde. In de tweede ronde speelde hij dus tegen Rune, de Deense nummer 9 van de wereld. Brouwer won de eerste set en stond in de tweede met 4-0 voor, toen Rune met een polsblessure opgaf. In de kwartfinale moet Brouwer tegen een andere Nederlander, Tellen Griekspoor. Het weer, veel bewolking, af en toe motregen. Later op de dag trekken er ook wat buien over. Er staat een stevige zuidwestenwind met aan de kust kans op zware windstoten. En het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Buiten de Randstad voelen mensen zich vaak tekort gedaan en hebben ze het gevoel dat het Westen beslist over de rest van het land. Daarover ging het vaak de laatste jaren. Denk bijvoorbeeld aan de boerenprotesten. En dat het gevoel heerst, blijkt nu ook uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. Jeroen van Lindert is onderzoeker bij Kieskompas. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier voelen mensen zich tekort gedaan in de regio? Ja, dus dat is vrij breed. We hebben een aantal wat algemenere vragen gesteld. Dus het gevoel of mensen hebben dat ze iets mogen zeggen, of wat de overheid doet. Het feit of ze zich gehoord voelen, welke emoties ze voelen. En dan zie je toch consequent dat in de meer randprovincies, dus het gaat dan bijvoorbeeld over Limburg, Flevoland, Zeeland, Drenthe, het gevoel is dat er toch politiek er soms niet meer helemaal voor hen is. En spelen dan bepaalde thema's daar? Ja, dus inderdaad, je noemt het zelf ook al, dat komt niet direct uit dit onderzoek, maar dan zie je inderdaad de boerenprotesten. Het feit dat mensen op het land vaker het gevoel hebben vergeten te worden door de politiek. Of het is zo dat de mening van de mensen in de rand wat zwaarder meetelt dan mensen van in de rest van Nederland. Dat zie je bijvoorbeeld in breder, dat heel Nederland vindt al de helft van de mensen dat de mening van mensen op het platteland vaak vergeten worden door de politiek. Maar in deze randprovincies gaat het echt naar 80% of 90% van de mensen. Ja, en dan blijkt dat het in Zeeland het wantrouwen in de politiek het grootst is. Maar liefst de helft van de Zeeuwse respondenten geeft dat bijvoorbeeld aan in het onderzoek. Verslaggever Sander van Hoorn ging daarom naar Vlissingen. Daar stond hij bij een heel groot braakliggend terrein. Kan allemaal. Ja, maar we kunnen het terrein niet op. Nee, we kunnen het terrein niet op. Tom Vervaart, fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Zeeland. Ja, dat was ooit bedoeld als locatie voor de marinierskazerne. En het plan is nu om dit te ontwikkelen tot een zogenaamd stadslandgoed. En dan met name het justitieel complex Vlissingen met als belangrijkste onderdeel een extra beveiligde gevangenis. En dat allemaal in een gebied ingeklemd tussen een haventerrein en in de verte achter wat bomen de dijk van de Westerschelde. Ja, dus op zich een prima plek om zaken te ontwikkelen. Prachtig, maar er is nog geen spade de grond ingegaan. Nee, precies. En dat gebeurt ook voorlopig niet. Want 3 jaar geleden is dat plan gepresenteerd. En 3 jaar verder hebben we alleen nog maar 3 jaar uitstel. Ja. U wordt gepiepeld. Nee, ik word niet gepiepeld. Maar Zeeland is wel een regio die zich wat sterker zou mogen neerzetten in Den Haag. En dat hebben we in 2020 niet gedaan. Terwijl we toch vanuit de debakel van de marinierskazerne beter hadden moeten weten. Ja. Dus we hebben gewoon slecht onderhandeld. En als ik zeg we, dan bedoel ik niet mezelf, maar wel de bestuurders waar ik toezicht op moet houden. Ja. Welke partij bent u eigenlijk? D66. Van welke partij is de minister die gaat over dit gebied? De minister die er nu over gaat, Frank Weerwind, is mijn eigen partijgenoot. Oh, dat is makkelijk. En die komt dus ook binnenkort naar Zeeland. Wauw. Nou, hij komt hier langs en ik denk, ja, kijk, hij heeft een afspraak gemaakt. Althans, zijn voorganger heeft een afspraak gemaakt met Zeeland. En hij gaat zijn best doen om die na te komen. Ja. Maar ja, toch, als ditzelfde plan in, laten we zeggen, ergens de provincie Utrecht was geboren, dan was het gisteren al uitgevoerd. Ja, maar goed, in Utrecht hebben ze die ruimte helemaal niet. Dus het feit dat we hier ruimte hebben, geeft ons een enorme kans. Die moeten we alleen wel zelf benutten. Ja. En dan heb ik niks aan bestuurders die te makkelijk zich met een kluitje in het riet laten sturen. Dus dat moeten we gewoon niet doen, dan moeten wij stoppen. Ja. Het optimisme werkt aanstekelijk en het zonnetje begint er ook bij te schijnen. Maar intussen is er, ik kijk weer even achterom, door het hek heen voorbij het wc'tje. Er is nog steeds niks gebeurd. Nee, en ik denk ook niet dat dat vandaag nog gaat gebeuren, Sander. Vlissingen is denk ik de enige plaats in Nederland waar je kunt zeggen dat als je naar de overkant van het water daar wil, in Breskens, oké, met de veerboot voor fietsers en voetgangers ben je niet zo lang onderweg. Maar als je met de auto gaat, ja, dan moet je dus door de Westerschelde-tunnel en ben je een uur onderweg, moet je tol betalen. Als je dat niet wil, dan rij je over bergen op Zoom, om Antwerpen heen, richting Gent, dan pas weer naar boven, Nederland in, richting Breskens. Kost je meer dan 2 uur. Hallo, binnen alstublieft. Heel graag. Tol betalen of omrijden. Je zal toch een transportbedrijf hebben hier. In Kloosterzanden bijvoorbeeld, Rudy Tielemans. Op ons kantoor wordt gekeken wat de meest voordelige oplossing is. Ja. Hoe de chauffeur moet rijden. Hij krijgt dat via zijn GPS-systeem op zijn boordcomputer. Loodst hem naar de meest economische oplossing. Mm-hmm. Zoveel mogelijk de files vermijden. En zo moet dat iedere dag voor een 75-tal auto's moet dat uitgevoerd worden. Maar het is toch eigenlijk heel frustrerend dat je dus hier zo'n mooie locatie hebt. Als je daar goede wegen en gratis toltunnel of gratis tunnels zou hebben liggen, zou je dat kunnen ontwikkelen. En het gebeurt niet. Ja, dat zet natuurlijk toch wel een beetje de rem op onze streek. En ik spreek denk ik wel namens al onze collega-vervoerders. Nee. En ja, goed, we hebben hier de mogelijkheden, we hebben hier de ruimte. We hebben hier toch niet zo die stikstofproblemen nog dan met concentraties in de Randstad. Dus het is hier eigenlijk een prima gebied om een bedrijf verder uit te breiden. Nee. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook de middelen hebben. Nee. Qua infrastructuur om mee te groeien. Dit soort dingen, maar ook inderdaad die gevangenis waar we het over hadden. 72% van de Zeeuwen zegt, er wordt besloten in de Randstad, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Herkent u dat? Ja, wij zijn misschien qua Zeeuw natuurlijk wel veel gewend op dat gebied, dat we lange adem moeten hebben, veel geduld moeten hebben. Maar ik herken dat wel, ja. Sander van Hoorn in gesprek met Rudy Tielemans van transportbedrijf in Kloosterzanden en Tom Vervaart, fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Zeeland. Jeroen van Lindert van Kieskompas, het gevoel in dit soort provincies is dus duidelijk. Hoe ligt dat eigenlijk in de Randstad? Hebben mensen daar het idee van, wij voelen ons bevoorrecht ten opzichte van die regio's? Ja, dus je ziet ook dat in de Randstad, in ieder geval ongeveer 4 op de 10 die zegt, die erkent dit gevoel. Dat is nog steeds wel vele malen lager dan dat in bijvoorbeeld Zeeland is. Ja, dus van de Randstadbewoners zegt 4 op de 10 van wij snappen wel dat, dat mensen in dat soort provincies dat gevoel hebben. Exact. Ja. Exact. Nou zijn er dus volgende maand provinciale statenverkiezingen. Voelen mensen zich dan wel betrokken bij hun provincie? Ja, het interessante is, ook misschien niet helemaal onverwacht, dat juist de mensen in die randprovincies, ook Zeeland, ook Brabant, Friesland, Drenthe en Groningen, juist zij geven aan van ik voel mij een Limburger, ik voel mij een Brabander, ik voel mij een Zeeuw. Dat is in Utrecht of in Noord-Holland is dat echt minder. Maar betekent het ook dat ze bijvoorbeeld wel gaan stemmen of hebben ze het vertrouwen in de politiek wel verloren, waardoor ze ook bij deze verkiezingen verstek laten gaan? Ja, dat zal deels. Uiteindelijk is vertrouwen niet een volledig voorspeller voor de opkomst. In de vorige verkiezingen zagen we ook dat vooral jongeren minder vaak gingen stemmen. En die wonen dan weer vaker juist in die andere provincies, rondom de Randstad. Maar uiteindelijk, ja, het heeft natuurlijk wel negatieve effecten. Dus die kans is aanwezig. Maar heeft u gevraagd aan mensen of ze gaan stemmen? Ja, we hebben ook weer gevraagd of mensen gaan stemmen. Wat je dan wel altijd ziet rondom deze tijd, dus een dikke maand voor de verkiezingen, dan zijn het vooral de mensen die echt keihard zeggen, ik ga zeker niet stemmen. Dus de echte afhakers. Maar het kan ook zeker zo zijn dat er groepen zijn die gedurende de komende maand denken van, nou, waarschijnlijk ga ik wel stemmen. Maar eigenlijk, als we dat over een maand nog een keer vragen na de verkiezingen, en dan toch niet de moeite hebben genomen om te gaan stemmen, omdat toch het iets te weinig in hun interesseert. Ja. En als u vraagt of het zin heeft om te gaan stemmen? Ja, uiteindelijk is daar nog steeds een grote meerderheid dat het heeft zin om te stemmen. Maar het gevoel van wat er dan precies met hun stem gebeurt, dat vinden sommigen toch wel erg lastig. Dank u wel. Jeroen van Lindert van Kieskompas. NPO Radio. 6:12. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwsuur sprak met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Julian Smith over de oorlog in Oekraïne. De munitievoorraden van de NAVO-landen beginnen een jaar na de Russische invasie op te raken. En daarom gaat de NAVO nauwer samenwerken met de wapenindustrie, vertelde Smith. We've been convening our armaments directors to sit down with the private sector and find quick ways that we can either pursue things like multinational buys or sign contracts with industry to either get production lines back open or get them producing faster. De VS is dus groot voorstander van hulp aan Oekraïne in de vorm van munitie. En het land levert ook tanks. Maar het leveren van gevechtsvliegtuigen gaat voor president Biden te ver. Ondanks het dringende verzoek van president Zelensky was het antwoord van de VS altijd nee. En volgens de NAVO-ambassadeur levert Amerika in de toekomst ook geen gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. You heard directly from President Biden that the United States is not announcing any assistance in the form of jets, but we will continue to engage them in a regular conversation. Washington is in near daily contact with our friends in Ukraine. Hoe pak je de drugsmokkel aan via de havens van Rotterdam en Antwerpen? Daarover ging het bij Op1. Minister Jesselgus van Justitie vertelde dat het Nederlands en het Belgische kabinet nieuwe afspraken maken om de georganiseerde misdaad tegen te gaan. En ook allerlei bedrijven worden daarbij betrokken. Alleen de overheid gaat dit enorme probleem niet aan kunnen pakken. Nee. Dit moeten we samen doen en iedereen moet een deel van de verantwoordelijkheid pakken. Ja. Dus we gaan samen met onze collega's van douane, van havengebied, van alle kanten, met de rederijen daar hele concrete afspraken maken over hoe die containers en het hele gebied nog veel beter beveiligd kan worden. Ook rederijen worden dus betrokken bij de aanpak. Zij zijn volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat al met allerlei zaken bezig om drugsmokkel tegen te gaan. Denk aan zogenoemde smart containers. Je kunt een container een soort digitaal verzegelen, waardoor je een soort digitaal alarmsignaal krijgt als die onderweg ergens opengehaald wordt. Want dat is waarschijnlijk het punt dat er nog wat bijgestopt wordt. Er zijn van die rederijen die zijn al bezig met die gebruiken al pincodes voor degene, de vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld, die de container komt ophalen. Maar een pincode kun je doorgeven aan iemand anders. Een van die rederijen is bezig met de ontwikkeling van vingerafdrukken. Dus veel geavanceerdere systemen, zodat je precies weet, mag diegene die de container komt halen, is dat ook degene die we van tevoren hebben verwacht dat hij de container komt halen? En dan een vraag die de dressuurwereld al ruim een jaar bezighoudt. Mag de oud-eigenaar Kees Visser het wonderzaad van toppaard Totilas verkopen? Hij verkocht het dressuurpaard ruim 10 jaar geleden, maar stiekem had hij 244 gietjes met zijn sperma ingevroren om later door te verkopen. Aan de Duitser Paul Schockemuller en die kocht het paard voor zo'n 9,5 miljoen euro van Visser. Een rechter oordeelde dat het sperma van Totilas ook onderdeel was van de koop en dat Visser het achtergehouden sperma dus niet mag verkopen. Onderzoeksjournalist Maurice Geluk vertelde over deze bijzondere zaak in Met het oog op morgen. Schockemuller wist dat Visser sperma had, maar hoeveel niet. Dat wordt ook vanwege logistieke redenen en vanwege risicospreiding op verschillende plekken wordt dat opgeslagen, vaak bij stoeterijen. Nadat die koop is gesloten, heeft Visser vrijwillig aan Schockemuller zo'n vriescontainertje van stikstof aan Schockemuller overhandigd. Er zaten iets van 200 of 300 van die rietjes in. Maar kennelijk heeft hij ook nog dus 244 van die rietjes achtergehouden. En met de techniek van nu kun je daar heel veel kleine totilasjes uit maken. Ja. Dat was toen nog niet mogelijk. De wondhengst totilas is inmiddels dood, maar er zouden inmiddels zo'n 1200 nakomelingen van hem ronddraven. En een aantal daarvan doet het, net als hij, erg goed op de grote dressuurtoernooien. Niet gek dus dat die twee miljonairs blijven ruzieën. Volgens Geluk zijn ze daar nog lang niet mee klaar. Schadevergoeding, over inhoud van de makelaarsovereenkomst, er loopt nog een bodemprocedure in Duitsland. Er is nog een rijke Duitse dame waarmee Schockemuller dat paard heeft gekocht, die niet wil verschijnen daar. Dus daar loopt ook nog een procedure rondomheen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Out. Ilse de Lange. De politie kan de hoeveelheid zedenzaken nog altijd niet aan. De afgelopen jaren kreeg de Zeddenpolitie wel meer geld en menskracht om de bestaande tekorten aan te pakken, maar het lijkt dweilen met de kraan open. Want, zegt de politie in het AD, als we 30% meer zaken krijgen en 8% meer medewerkers, dan is voor iedereen wel duidelijk waar het knelt. Het aantal meldingen en aangiftes is de laatste tijd dus flink gestegen. De politie denkt dat het schandaal bij The Voice de aanleiding is. Meer dan 800 slachtoffers van aanranding en verkrachting moeten volgens het AD langer dan een half jaar wachten totdat hun zaak wordt opgepakt. Ja, hoorden we net nog van Kieskompas dat burgers in de regio het gevoel hebben dat er vanuit Den Haag over hen wordt beslist. Eigenlijk geldt zoiets ook voor bestuurders in de provincie, blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder gedeputeerden. De regionale bestuurders vinden dat ze vaak beleid moeten uitvoeren waar ze te weinig invloed op hebben. Op het gebied van bijvoorbeeld energie, wonen en stikstof. Eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde verhaal, hè, als je het zo bekijkt, maar dan dus vanuit de gedeputeerden bekeken. 2/3 van die gedeputeerden vindt dat er iets moet veranderen in de relatie tussen de provincie en de landelijke overheid. Zo zegt een provinciebestuurder in Zuid-Holland dat het Rijk denkt in opdrachten en taken in plaats van gezamenlijke uitdagingen. Er kunnen waarschijnlijk nog minder passagiers vanaf Schiphol vertrekken dan eerder al verwacht, meldt de Telegraaf. En dat komt doordat de luchthaven niet wil schrappen in het aantal reizigers dat alleen overstapt op de luchthaven. Tot halverwege mei wil Schiphol in de piekuren 5% van de vluchten schrappen. Bronnen zeggen tegen de Telegraaf dat overstappers buiten schot blijven. Die hele krimp moet dus worden behaald in het aantal vertrekkende passagiers. Zo kan die 5% reductie uiteindelijk oplopen tot het dubbele, denkt de krant. Reiskoepel ANVR zegt dat reizigers die al hebben geboekt hier niet het slachtoffer van worden. Maar Corendon rekent wel op het verplaatsen van vluchten. En het zijn donkere tijden voor de Bruine Kroeg, lezen we voorop NRC. Bijbehorende foto waarop het er allemaal nog heel gezellig uitziet. Een mooie oude kroeg, vol met spulletjes en flessen achter de toog. En een man die aan de bar zit, krijgt nog wat ingeschonken. Een glaasje wijn zou te zien. Dat neem ik trouwens nooit in de kroeg, want het is vaak niet het beste. Ligt een beetje aan welke kroeg natuurlijk. Ik kan het zeggen. Hoe dan ook, dit beeld dreigt in Amsterdam te verdwijnen, schrijft de NRC. De Bruine Kroeg maakt daar plaats voor een gelikte juicebar of hip bierencafé. Kom jij er nog wel eens eigenlijk, of niet? In de ouderwetse kroeg? Ja. Ik heb ook wel het idee dat dit misschien toch echt wel Amsterdam is. Ik denk dat in heel Nederland nog heel veel bruine kroegen zijn die nog heel lang doorgaan. En pas geleden ben ik nog in zo'n bruine kroeg in Amsterdam geweest dan. Ja, nou goed, daarvan zeggen ze dus dat het aantal afneemt in de hoofdstad. Dat kan. Kastelein Philip van Café Chris in de Jordaan vindt dat zonde. Volgens hem is de kroeg de ziel van de buurt. Je komt hier om te lullen, want drinken kun je thuis ook. Vakbonden FNV en CNV die staan vandaag tegenover de Nederlandse staat in de rechtbank. De bonden stapten naar de rechter omdat ze financiële compensatie willen voor zorgmedewerkers met long-covid die arbeidsongeschikt zijn verklaard. Vicevoorzitter van FNV, Kitty Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de groep die volgens jullie niet meer kan werken vanwege die langdurige coronaklachten? Nou, wij baseren ons op cijfers van het UWV van mensen die al gekeurd zijn voor de arbeidsongeschiktheid. Dat zijn er ongeveer 700. Maar we weten ook dat de wachtlijsten erg lang zijn bij het UWV voor de keuring op dit moment. Dus wij gaan uit van ongeveer 1000 mensen. Ongeveer 1000. Dat zijn mensen die inmiddels al jaren thuis zitten. Hoe gaat het met ze? Het gaat heel slecht met ze. Het zijn mensen die in 2020 onze helden in de zorg waren. Wat mij betreft nog steeds zijn. Dat is inmiddels 3 jaar geleden. Zij zijn in dat jaar ziek geworden. Zijn dus inmiddels langer dan 2 jaar ziek. Nou ja, dan word je ontslagen. Maar deze mensen zijn nog steeds ziek. Inmiddels dus ook hun baan kwijt en in grote financiële nood. En daar staan wij vandaag voor de rechter. Kijk, actie voeren kunnen we niet, want daar zijn ze te ziek voor. Staken kunnen we ook niet, want ze zijn hun baan kwijt. Dus de gang naar de rechter is eigenlijk het enige wat ons nu nog overblijft. Ja, en even terughalen, dat waren natuurlijk de mensen die zonder enige bescherming gewoon aan het werk waren op dat moment. Ja, wij stellen vandaag de staat daar aansprakelijk voor. Zij hebben onbeschermd gewerkt. Wij liepen in Nederland achter met richtlijnen. Wij kwamen richtlijnen van de WHO niet na. We hebben hier natuurlijk een tekort aan mondkapjes gehad. De hele zaak rond Siewert van Linde wordt wel eens de mondkapjesschandaal genoemd. Maar ik vind dit het echte mondkapjesschandaal. Ze hebben gewoon doorgewerkt. In de zomer was er inhaalzorg. Hebben ze hard door moeten werken, terwijl wij dachten, nou, we zijn er vanaf. Toen kwam het in de herfst weer terug. Toen waren zij nog steeds onbeschermd. Er waren nog geen vaccinaties. En het feit dat de staat nu zegt, we willen wel iets gaan doen. Het is nog steeds niet duidelijk wat precies. We weten ook niet wat de hoogte van het schadebedrag is dat de staat eventueel zou willen uitkeren. Maar daarnaast zegt de staat ook, we doen dat alleen maar voor de mensen die in de eerste paar maanden ziek zijn geworden. Nou, het is een onbegrijpelijk onrecht. De minister zegt letterlijk tegen ons, ik voel me alleen moreel verantwoordelijk voor die groep. Nou, dat gaan we zien vandaag. Ja, ja, u zegt het is heel allemaal niet duidelijk hoeveel ervoor beschikbaar komt. Maar de Eerste Kamer heeft toch een motie aangenomen om 150 miljoen te reserveren voor deze mensen? Ja, dat heeft de Eerste Kamer gelukkig gedaan. Dus dat is fijn om achter de hand te hebben. Dat gaan wij natuurlijk ook aanvoeren vandaag. Maar de minister laat ons inmiddels al anderhalf jaar in het ongewisse. Ze zegt al anderhalf jaar, he, vage toezeggingen doet ze. Ze doet sinds een klein jaar concretere toezeggingen. Maar ze traineert ook richting de Tweede Kamer. Daar is een motie aangenomen vorig jaar aan het begin van de zomer. Nou wordt het weer over de zomer getild wat ze dan precies gaat doen. Dan komt ze in september met iets van een regeling van 15.000 euro voor een hele kleine groep. Daar gaat ze dan nog weer advies van de Raad van State over uitbrengen. Raad van State heeft daarna inderdaad een heel verstandig advies uitgebracht. Dat volgt de minister dan weer niet. Dan schuift ze het eerst nog door naar ons om het op de cao-tafel te gaan regelen. Nou, nu is er dan eindelijk een toezegging dat ze iets gaat doen. Maar nu zegt ze de hoogte van het bedrag niet meer. Nou, we zijn het spuug en spuugzat. En dit zijn de mensen die respect en ruimhartige compensatie verdienen. En het is eigenlijk een schandaal dat wij als vakbonden de enige partij zijn die daarvoor strijden, samen met een aantal partijen in de Tweede Kamer. Ja, ruimhartig. U heeft een bedrag van 23.000 euro per persoon in gedachten. Hoe komt u bij dat bedrag? Nou ja, het gaat natuurlijk nooit genoeg zijn, hè? En wij zien dit ook als een tegemoetkoming. Want we zijn wat ons betreft hierna ook nog niet klaar. Maar wij sluiten, wij wilden gewoon een goed onderbouwd, niet willekeurig bedrag noemen. En dit bedrag van 22.839 euro, om precies te zijn, is het bedrag dat op dit moment als tegemoetkoming wordt gegeven aan mensen met een andere beroepsziekte. Want dit is een beroepsziekte. En van alle gevallen van beroepsziekte rond long-covid komt 92% uit de zorg. Dus het is alleen maar rechtvaardig dat ook deze groep, juist deze zorgverlenergroep of mensen die in de zorg hebben gewerkt in die tijd, dus wat ons betreft ook bijvoorbeeld de schoonmakers, dat die dat bedrag krijgen. En dat is dus gerelateerd aan bijvoorbeeld een bedrag dat mensen met asbestkanker krijgen. Ja. Dank u wel vandaag dus die rechtszaak. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. Vrijdag, dat is een mooie dag. Ze vond bijvoorbeeld ook The Cure al. In Friday I'm in Love bezingen ze alle dagen van de week. En dat begint met een leuke verwijzing naar de verwante band New Order. I don't care if Monday's blue. I don't care. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het vaakst genoemde gevoel over de politiek. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers gewond raakten. De NS wil het probleem onder meer aanpakken door meer camera's te plaatsen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van 20 HIMARS-raketsystemen aan Nederland. In Oekraïne wordt dat systeem veel gebruikt. Die raketten hebben een bereik tot 300 kilometer. Met de deal met Nederland zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. Maar het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. En op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Gijs Brouwer de kwartfinale bereikt. Hij won de tweede ronde door opgave van zijn tegenstander Holger Rune, de Deense nummer 9 van de wereld. Brouwer had de eerste set gewonnen, stond in de tweede met 4-0 voor, toen Rune met een polsblessure opgaf. In de kwartfinale moet Brouwer tegen een andere Nederlander, Tellen Griekspoor. Het weer. Veel bewolking, af en toe motregen. Later op de dag trekken er ook wat buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Met aan de kust kans op zware windstoten bij 11 tot 13 graden. Ster. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen. Door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Wist je dat er precisieaanvallen uitgevoerd worden op de natuur van de Wadden? Laagvliegende straaljagers schieten met scherp. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Deals waar je mond van open valt. Zoals de Seat Ibiza Limited Edition. Met een extra sportief design, een nog rijker interieur en nu €3200 voordeel. Ga naar seat.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Zuid-Afrika begint vandaag een grote militaire oefening samen met de Chinese en Russische marine. En met name de komst van een Russisch oorlogsschip in Zuid-Afrikaanse wateren leidt tot onrust. Correspondent Alice van Gelder, wat voor een oefening is het? Ja, het is dus een marineoefening, hè? Zoals je zegt, Rusland, China en Zuid-Afrika. Die gaat 10 dagen duren. En ja, dat zorgt inderdaad voor heel veel onrust ook wel. Hoewel de Zuid-Afrikaanse regering denkt dat er helemaal niks mis is met zo'n oefening, denken sommige Zuid-Afrikanen wel anders. Want waarom leidt het tot onrust? Ja, omdat het natuurlijk, mensen vragen zich af waarom Zuid-Afrika op dit moment een Russisch oorlogsschip moet toelaten in hun wateren. En ook waarom ze nu deze oefeningen moeten doen. Vooral onrust deze week ook in Kaapstad. Want het schip kwam in Kaapstad aan, onverwachts eigenlijk. Waarschijnlijk om gewoon even bij te tanken. De oefening vindt plaats aan de oostkust van Zuid-Afrika. Toen ook direct een tweet van de burgemeester van Kaapstad, die zei van, dit is puur Russische propaganda. En hij zei ook, voetsek Russian warship, Afrikaans woord voetsek. Ja, eigenlijk leest dat een beetje als fuck off Russisch oorlogsschip. Dus het gaat er wel hard aan toe. Vooral de Democratische Alliantie, dus de oppositiepartij. Ja, die vindt eigenlijk dat Zuid-Afrika zo medeplichtig kan zijn aan Ruslands vredeoorlog. Ja, want sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne wil Zuid-Afrika eigenlijk geen partij kiezen, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Waarom doen ze dat? Ja, ze willen eigenlijk tot nu toe neutraal blijven. Dat is iets waar ze op blijven hameren. Dus ze blijven eigenlijk zeggen, hè, wij willen dat die oorlog opgelost wordt vredig en via dialoog. Wij willen geen partij kiezen. Ja, en deel heeft dat gewoon te maken met historische belangen. Zuid-Afrika's partij die aan de macht is, het ANC, die is tijdens de anti-apartheidsstrijd gesteund door de Sovjet-Unie. Daarnaast ook economische belangen. Want Rusland en Zuid-Afrika en ook China onder meer, die zitten in een club van BRICS-landen. Dat is een economische groep van opkomende landen in de wereld. Dus daar heeft het allemaal mee te maken. En ja, Zuid-Afrika lijkt te denken dat er eigenlijk gewoon niet zoveel problemen zijn met deze oefening. Die zeggen ook van ja, wij hebben ook geoefend met andere landen. Ook met Ivoorkust en met Ghana en met de Verenigde Staten. En ja, dit past gewoon puur in dat rijtje. Ja, maar het staat in ieder geval een beetje gek. Een militaire oefening met Rusland. Nee, absoluut, absoluut. En ik moet zeggen, de kritiek is er niet alleen maar van de oppositie van politici, maar ook toch wel breed gedragen. Ook wel gewoon door heel veel analisten hier. Ja, die hebben toch echt het gevoel dat eigenlijk Zuid-Afrika zich een beetje voor het karretje van Rusland laat spannen. Want die zeggen van ja, de marine in Zuid-Afrika, ja eerlijk gezegd, stelt de marine niet zo heel erg veel voor. Wat heeft Zuid-Afrika eigenlijk aan zo'n oefening? En Rusland heeft er juist heel veel aan. Het komt dus ook deze oefening. Ja, een jaar na de invasie. Rusland komt ook nog eens een keer met een fregat met Zircon-raketten. Die raketten waarvan ze zeggen dat die 11.000 kilometer per uur kunnen en allemaal luchtafweergeschutten kunnen omzeilen. Dus ze komen wel echt gewoon met machtsvertoon. Dus wat Rusland eraan te winnen heeft, is gewoon laten zien dat ze nog machtig zijn en laten zien dat ze nog vrienden hebben. En ja, Zuid-Afrika gaat daar dus duidelijk in mee. Ja, en bij het Westen zal het niet lekker liggen. Nee, ligt niet echt lekker. Nee, absoluut niet. Ook dus door die timing, hè, want deze oefening duurt 10 dagen. Dat is een van de dingen. Toch zie je niet heel erg veel keiharde kritiek. Want ja, ik denk dat het Westen ook Zuid-Afrika niet echt richting Rusland wil duwen. En ja, je hoort het er ook wel in Zuid-Afrika, maar ook eigenlijk van heel veel Afrikaanse landen. Ja, dat ze ook wel zoiets hebben van ja, het Westen kan ons niet meer beïnvloeden in onze beslissingen. De Zuid-Afrika. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei onlangs dat Zuid-Afrika zichzelf niet laat intimideren in hun beslissing hoe met Rusland om de oorlog om te gaan. En ja, die woorden bekrachtigen ze dus duidelijk door gewoon mee te gaan in deze oefening. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Twee Nederlandse ploegen speelden gisteravond in de tussenronde van de Europa League. Ajax speelde in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Union Berlin en wist niet te winnen. De eerste echte test voor Johnny Heidinga. De wedstrijd tegen de nummer 2 van Duitsland, Union Berlin, is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. En even leek het erop in de tweede helft, in deze matige wedstrijd, dat Union Berlin op 1-0 kwam toen ex-Heerenveen-speler Torsby 1-0 maakte. Maar uiteindelijk heeft de VAR besloten dat die goal niet doorging, want het was Hens van de Noor. Ajax speelde matig, niet goed, zeker aanvallend niet. Geen enkel schot tussen de palen. En Union Berlin vond het allemaal best, want die weten dat volgende week met een 0-0 eindstand in Amsterdam er nog de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma staat. Dus Ajax gaat met 0-0 richting Berlijn volgende week. En volgens Heitinga moet Ajax een stuk beter spelen dan om Union te kunnen verslaan. Ik denk dat je een achterhoede hebt gezien. Niet alleen een achterhoede, een elftal wat gevochten heeft voor elkaar. Alleen dat we niet het verschil konden maken. En met name de eerste helft in, met de bal. We hebben weinig tot geen kansen gecreëerd. De tweede helft dan komt er wat meer power in de ploeg. Dat was ook een wissel. We probeerden te kijken of we wat meer creativiteit erin konden krijgen. Omdat we vrij statisch waren de eerste helft. Ja, dan zie je dat er kwam in ieder geval wat meer voetbal in de ploeg. Alleen het was vandaag onvoldoende. Ik moet zeggen, de ploeg heeft gestreden. Maar we hebben denk ik niet het niveau aan kunnen tikken wat we willen. PSV speelde uit tegen Sevilla en verloor met dikke cijfers. Vervelende avond voor PSV in Ramon Sanchez Pizjuan, waar het hart op de broek krijgt. Van zesvoudige Europa League winnaar Sevilla. Sampaoli neemt de felicitaties in ontvangst van Ruud van Nistelrooy. Harde cijfers voor PSV dat toch weer met de neus op de feiten wordt gedrukt. 3-0 de nederlaag dankzij een glansrode tweede helft van Ocampos. Er moet een klein wonder gebeuren. Wil PSV volgende week toch nog naar de achtste finale van de Europa League. Want de uitgangspositie die is niet best. 3-0 verliest het hier van Sevilla. En de drie goals vielen in 10 minuten tijd. Trainer Ruud van Nistelrooy erover. Dat zijn gewoon fouten die we zelf maken. Kijk, ik denk als je de eerste helft hebt gezien, dan haal je gewoon een heel hoog niveau. In een uiterste uit tegen Sevilla, waarin je de tegenstander hoog onder druk zet, waarin je heel veel balbezit hebt, waarin je de tegenstander domineert, waarin je dan niet de kans maakt om zelf de goal te maken. En dan heb je een blackout net voor de rust, waarin je drie keer op een rij een bal verliest die je gewoon op een gegeven moment moet wegwerken natuurlijk. En dan krijg je een hele zure 1-0 tegen. Ja, je spreekt over fouten. Je hebt het over een blackout zelfs bij die 1-0. Ben je boos over zo'n moment? Want Is zonde. Ik ben helemaal niet boos. Want als je, het is jammer dat dit team, hoe ze bezig zijn en het niveau wat ze vandaag gehaald hebben, dat we dan onszelf tekort doen op zulke momenten, waardoor het resultaat dramatisch is. Maar dat je een heel hoog niveau haalt in grote gedeeltes van de wedstrijd uit tegen zo'n goede tegenstander. En dat is zonde, dat is pijnlijk. PSV-coach Ruud van Nistelrooy. Het is 13 minuten over 6:30. In Sri Lanka is er al langer sprake van een diepe economische crisis en die is nog lang niet voorbij. Het land heeft veel internationale schulden. Schuldeisers bespreken vandaag hoe die schulden naar beneden kunnen worden gebracht. Correspondent Alette André vanuit Delhi. Hoe staat die economie ervoor? Heel erg slecht dus? Ja, het land is min of meer bankroet, kun je wel zeggen. En het lijkt erop dat alles nu afhangt van hulp van het IMF. En dat is toegezegd vorig jaar al. Maar onder heel strenge voorwaarden waar Sri Lanka nu aan werkt om aan te kunnen voldoen. En dat zijn voorwaarden die de bevolking pijn doen. Het zijn bijvoorbeeld prijsverhogingen van brandstof en stroom. Dingen die eerder deels werden gesubsidieerd. Maar wat echt meer in de buurt moet komen van de echte prijzen. Donderdag werd daarom bekendgemaakt dat de energieprijzen met 60% omhoog gaan. Dat komt bovenop een stijging van 75% vorig jaar. En ook zijn de belastingen verhoogd. Inkomstenbelasting bijvoorbeeld en BTW. Terwijl de inflatie al boven de 50% is vergeleken met vorig jaar. Dus dat is heel zwaar. Natuurlijk vooral voor de armen, ondernemers, mensen die voor hun werk afhankelijk zijn van brandstof. Dus bedrijven gaan failliet, mensen hebben geen werk meer. En het is echt overleven tot de situatie verbetert. Wat de overheid belooft, dat zal gebeuren met het plan van het IMF. Maar zover is het dus nog steeds niet. Nee, want het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, dat eist dus dat echt die schulden naar beneden moeten. Ja, dat is de andere voornaamste eis van het IMF. Waar heel erg wordt op ingezet in gesprekken met al die schuldeisers. Want de schuld van Sri Lanka is momenteel veel meer dan wat het aan kan. Het is in totaal meer dan 51 miljard dollar. En eigenlijk had het vorig jaar alleen al 7 miljard moeten terugbetalen aan die verschillende schuldeisers. En daar is het land nu helemaal mee gestopt met terugbetalen, omdat het gewoon niet lukt. China is de grootste schuldeiser. Is China bereid daarover te onderhandelen? Een beetje, maar Het wil niet volledig tegemoetkomen aan die eisen. Want dat wil dat een deel van de leningen worden kwijtgescholden. En andere grote bilaterale schuldeisers als India en Japan hebben wel toegezegd mee te werken met dat plan. Commerciële schuldeisers ook, banken. Maar China wil slechts 2 jaar uitstel van betaling geven zonder enige kwijtschelding. En ja, dat kan zijn omdat het bang is dat kwijtschelding aan Sri Lanka ook soortgelijke eisen uit andere ontwikkelingslanden als gevolg kan hebben. Maar ook vindt het dat multilaterale schuldeisers eigenlijk soortgelijke maatregelen zouden moeten nemen. Want China is dus de grootste schuldeiser onder de individuele landen. Maar instituten als de Wereldbank, dat zijn eigenlijk nog grotere schuldeisers. En China vindt, waarom zouden zij al hun geld terugkrijgen? En het IMF uiteindelijk ook en wij niet. Maar het is wel een probleem als China als enige land niet meedoet. Want dan kan mogelijk het hele plan niet doorgaan. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het gaat weer wat beter in de hotelbranche. De kwakkeljaren door corona zijn achter de rug, concludeert ABN AMRO in een rapport dat vandaag naar buiten komt. En het AD heeft het al ingezien. Hotels hebben een stijgende bezettingsgraad, een hogere kamerprijs en meer opbrengst per beschikbare kamer. Volgens een deskundige van ABN komt dat doordat er weer meer toeristen zijn en omdat zakelijke reizigers Nederland weer hebben gevonden. Het helpt volgens de deskundige verder dat er nieuwe hotels bij zijn gekomen. Er zijn nieuwe gebouwd en er zijn kantoorpanden gerenoveerd tot hotel. Het zorgt voor een aantrekkelijk hotelaanbod en daardoor ook voor meer gasten. Gevluchte Oekraïense psychologen zouden in Nederland graag gevluchte landgenoten willen behandelen, maar ze komen hier nog altijd nauwelijks aan de bak, zegt de hulporganisatie Psy Global in de Volkskrant. Er zijn tenminste 80 gediplomeerde Oekraïense psychologen die staan te popelen om bij de Nederlandse GGZ aan de slag te gaan. Maar Oekraïense diploma's worden in Nederland vaak laag ingeschaald, met als gevolg dat ze hier niet aan de slag kunnen. Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïners er psychologische hulp nodig zouden hebben. In Polen zou het om ongeveer 10% van de vluchtelingen uit Oekraïne gaan, blijkt uit onderzoek van de WHO. Maar de onderzoekers denken dat die cijfers in praktijk nog veel hoger liggen. De komende maanden wordt er waarschijnlijk meer gestaakt in Nederland, denkt een bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen, en die zegt dat tegen nu.nl. Dit jaar waren er volgens de nieuwssite 14 stakingen tot nu toe. Bij de vuilnisophaaldienst hebben we natuurlijk veel gehoord, maar ook bij Douwe Egberts en bij Fokker. Staken is besmettelijk, zegt die bijzonder hoogleraar. Als eerdere stakingen succesvol zijn, ontstaat er volgens hem een soort domino-effect, waardoor ook andere sectoren gaan staken. Maar de bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen verwacht geen massastakingen zoals in Frankrijk of Griekenland. En Frederik, die 2 jaar geleden in Amsterdam werd mishandeld, voelt geen boosheid meer, vertelde de tiener gisteren na de veroordeling van de dader. Ja, de toen 14-jarige Frederik was 2 jaar geleden groot nieuws na een mishandeling door een andere tiener, omdat Frederik geen antwoord wilde geven op de vraag: ben je een jongen of een meisje? Heel veel over te doen was het toen, hè, in 2021. Gisteren werd de dader veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. En daarmee is deze zaak volgens Frederik goed afgesloten, horen we bij Hart van Nederland. Ik heb de hand geschud van de verdachte en zijn ouders zijn ook naar me toe gekomen en hebben sorry gezegd. Hij heeft zelf ook sorry gezegd en ik vond dat heel erg netjes en heel erg fijn dat we dat hebben gedaan. Ja, de vergevingsgezindheid was, kan me herinneren, ook van de vader van Frederik toen al behoorlijk groot. Hè? Ja. En nu merk je dat bij Frederik zelf ook dus. De tiener krijgt ook een schadevergoeding. Een deel wordt geschonken aan de Dusty Foundation, die slachtoffers ondersteunt van LHBTI+ gerelateerd geweld. Dit is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Het verkeer kan bijna overal nog prima doorrijden. We verwachten ook weinig drukte op deze vrijdagochtend. Maar een pechgeval zorgt wel voor vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je staat in de file tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. De linker rijstrook is dicht en het oponthoud is 10 minuten. Something, what the hell did I miss? I ran straight. Blackbird met Tell Your Mama. Het is 7:07. Maar 1 op de 5 minderjarigen krijgt passende hulp bij geestelijke gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld een angststoornis. En dat komt doordat huisartsen de signalen vaak niet goed herkennen. Dat stelt psycholoog Semia Aydin, die volgende week aan de Universiteit Leiden op het onderwerp promoveert. Goedemorgen. Hallo, een hele goede morgen, Astrid. Zijn die signalen dus lastig te herkennen? Die signalen zijn daadwerkelijk lastig te herkennen voor ouders, ook voor GGZ-professionals. En ik focus me met name op huisartsen. Dat heeft met meerdere dingen te maken. Angststoornissen zijn naar binnen gericht. Dus in vergelijking met mensen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of ADHD... hebben anderen er veel minder last van. En daar komt nog bij dat bijvoorbeeld depressies, stemmingsklachten, die ook redelijk naar binnen gericht zijn, die hebben wat meer aandacht en bekendheid genoten afgelopen jaren. Maar angststoornissen zijn wat dat betreft nog minder bekend en eigenlijk een heel stil probleem in die zin. Wat daar ook nog bij komt is dat angst gaat over vermijding. Dus de persoon zelf die uit het ook wat minder snel. En dat maakt het allemaal wat moeilijker te herkennen. Ja, moeilijker te herkennen, maar er zijn dus wel signalen die je kunt oppikken. Er zijn zeker signalen die we kunnen oppikken. Het moeilijke dan vervolgens is dat angst een wat breed klachtenpalet heeft. Dus het kan lijken op andere klachtenproblemen. En daarom is het juist heel erg belangrijk om te weten dat het zo vaak voorkomt. Zodat je ook de vraag in je achterhoofd kan houden als behandelaar of als ouders. Van zou dit angst kunnen zijn en daarop gericht kunnen doorvragen. In plaats van bijvoorbeeld te denken dat het een moeilijk kind is als het niet mee wil werken. Of als een kind heel perfectionistisch op school doet en altijd buikpijn heeft voordat hij een presentatie heeft. Daaraan überhaupt te kunnen denken en daarop passende vragen en vervolgens begeleiding te kunnen bieden. Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die dat soort angsten hebben zonder dat ze er daarna heel veel last van hebben. Dus hoe kom je er als huisarts achter dat dit echt een groot probleem kan worden? Ja, dat is een hele mooie vraag. Het hoort natuurlijk ook bij de ontwikkeling. Hè? Angsten, bijvoorbeeld een krokodil onder je bed. Dat is iets, zoals wij het noemen, iets wat hoort bij de ontwikkeling. En zo heeft elke ontwikkelingsfase weer andere angsten. Begin puberteit zijn jongeren weer wat meer bang voor sociale evaluatie. En zo kan een sociale angststoornis op de loer liggen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om rekening te houden met dat het een op- en af beloop kan hebben. Dus dat het kan fluctueren en dat het dus ook gemonitord zou moeten worden. En dat begint nogmaals bij eigenlijk vooral bewustzijn. Weten van, oké, dit kind zou hier een gevoeligheid voor kunnen hebben. Moeten we hier wat mee of niet? Die vraag is een wat moeilijkere vraag om te stellen, maar het beginpunt is dus daarbij bewustzijn. Ja, maar moet je dan bijvoorbeeld als huisarts iedere keer als het kind komt dat weer eventjes vragen op een verschillende manier? Dat zou heel mooi zijn. Wij adviseren eigenlijk om naast te vragen hoe gaat het bijvoorbeeld op school of hoe gaat het thuis ook vragen te stellen als heb je vriendjes en wat doe je in je vrije tijd. Wij zagen in ons onderzoek en vooral in het interviewgedeelte dat huisartsen eigenlijk heel veel schroom voelden om aan het kind zelf te vragen. Terwijl als je een kind bijvoorbeeld van 10 jaar oud tegenover je hebt zitten, kan je zulke vragen heel makkelijk en open stellen. En een vraag als heb je vriendjes, dat laat bijvoorbeeld vrij snel zien van het voorbeeld wat ik net gaf, hè, met sociale angst. Vindt het kind het moeilijk om vriendjes te maken? Of hoe ervaart het kind dat eigenlijk emotioneel? Dus zulke vragen, begint met vragen stellen, zou ik zeggen. Ja. U promoveert erop volgende week. Succes daarbij, Semia Aydin. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kies voor sterke regio's en leefbare Randstad. En provinciaal, ook lokaal. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Nu in Voorlinden. Absurd, surrealistisch en super overtuigend. Dat is Rinus van der Velde. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De agressie in de trein is afgelopen jaar flink gegroeid, zegt de NS. En het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmond. Het politieke wantrouwen in veel regio's blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht scoort interesse hoger. Hetzelfde beeld is te zien bij de stelling. Soms lijkt het alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan die van mensen in de rest van Nederland. In de meeste provincies is een meerderheid het met die stelling eens, behalve in de Randstad. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de verkoop van HIMARS raketsystemen aan Nederland. Met de deal zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. In Oekraïne wordt het Amerikaanse HIMARS-systeem veel gebruikt. De raketten hebben een bereik tot 300 kilometer. Volgens de Amerikanen heeft Nederland interesse in 20 van deze raketsystemen en andere wapens. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers gewond raakten. Volgens de NS hebben de reizigers sinds de coronacrisis vaker een grote mond en een kort lontje. Ook zijn er steeds meer jongeren die wapens bij zich hebben. De meeste agressie ontstaat wanneer reizigers worden aangesproken op de huisregels of als ze geen vervoersbewijs hebben. In Turkije zijn 11 dagen na de aardbeving nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een jongen van 12 jaar. Die werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33. Ze werden gevonden met warmtecamera's en geluidsapparatuur. Het dodental in Turkije staat op ruim 38.000... en in Syrië zijn volgens de VN zo'n 6.000 mensen om het leven gekomen. In Rotterdam zijn bij een politieachtervolging 2 mensen gewond geraakt. Ze reden in een gestolen auto waarvan het kenteken door een camera werd herkend. Toen agenten de achtervolging hadden ingezet, sprong een van de mannen uit de rijdende auto en raakte zo gewond. De bestuurder stapte even verderop uit de auto en rende weg, maar werd gegrepen door een politiehond en kon ook worden gearresteerd. Beide gewonde mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt, nu en dan ook motregen. In de loop van de dag trekken er enkele buien vanuit het noorden over het land. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag rond de 11 graden. Aan het einde van de middag en in de avond is het even droog. Maar later volgt er opnieuw regen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden, maar er staat 1 file die best wel veel vertraging oplevert. Op de A1 is dat het geval. Van Apeldoorn naar Amersfoort. Je staat nu in de file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Er is een ongeluk gebeurd en er ligt ook rommel op de weg. Dus de weg is even helemaal afgesloten. De vertraging is nu bijna een half uur. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .NET developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Ook al vega lang onderweg? Dan ben je wel toe aan wat Veggie Power van Shell. Wat dacht je van een lekkere focaccia met avocado? Of een vegavers broodje hummus? Bij het eerstvolgende Shell station kan jij er al van genieten. Zien we je zo. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Ook vega lekker bij Shell. Een broodje miniballetjes van de vegetarische slager. Zien we je zo. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand. Cultuurhappen in steden, paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's, van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar 4 euro. Stop vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het NOS Radio 1-journaal. Rusland probeert in de Donbass kleine doorbraken te forceren, maar het gaat gepaard met grote verliezen. Journalisten van de BBC en het Russische Mediazona noteren recordaantallen omgekomen Russen, ook doordat de aanvallen de laatste weken zijn opgeschroefd. Buitenlandredacteur Christian Pauwen. Christian, om wat voor aantallen gaat het? Zij melden nu dat er inmiddels ruim 14.000 bevestigde doden zijn aan Russische zijde. En dat aantal komen ze op door extra 1500 bevestigde doden over de afgelopen paar weken. En dat is dus een recordaantal sinds zij dit sinds het begin van de invasie van vorig jaar aan het bijhouden zijn. En dat gaat dan over die Donbass, specifiek dat gebied? Nee, dit is breder een telling van Russische militairen die omkomen in deze oorlog. En waarom is dit zo interessant? Dit zijn journalisten, dus dit zijn onafhankelijke waarnemers eigenlijk die kijken naar wat kunnen we nou zeggen over die verliezen aan Russische zijde. En dan kijken ze naar openbare gegevens die beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld op Contactje, dat is het Russische Facebook. Daar worden met regelmaat necrologieën gedeeld van jongens. Dat is ook een belangrijke bron van informatie voor ons. Dat houden ze bij, maar ze kijken naar krantartikelen, informatie over ontwikkelingen op begraafplaatsen. En op die manier proberen ze dus op een minimaal aantal slachtoffers te komen. Ja. Ik heb ook met een van de journalisten gesproken en die zegt, ja, op deze manier kunnen we op zijn minst het minimum geven. En dat is het zit dus nu op minstens 14.000. Maar de verwachting is dat het daadwerkelijke aantal omgekomen Russen nog wel een meerdere keren hoger ligt. Maar wat minimaal 14.000, over welke periode hebben we het dan? Sinds het begin van de invasie, ja. Februari vorig jaar hebben we het dan, ja. Maar je hebt wel eens hogere aantallen gehoord. Nee, precies. En kijk, we horen zulke verschillende aantallen. Zeker ook aan Oekraïnse zijde wordt er al gesproken dat er al richting de 200.000 Russen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. Daarom is het ook belangrijk om te kijken, ja, wat kunnen wij onafhankelijk daarvan bevestigd krijgen. Ja. En dat is wat deze journalisten dus ook proberen te doen. Ja, dat is dus waarschijnlijk maar een deel. Precies. Ja. Ja. Nou noem je al de Oekraïnse kant, daar sneuvelen natuurlijk ook mensen. Ja, zeker. Net zoals Rusland trouwens, die het aantal veel lager aantal heeft, probeert Oekraïne ook toch wel beperkte informatie naar buiten te brengen over de verliezen. Het is natuurlijk ook niet goed om te laten weten hoeveel verliezen er nou aan Oekraïnse zijde zijn voor hen. Heeft een adviseur van Zelensky toegegeven dat er zo tussen de 10.000 en 12.000 Oekraïners zijn omgekomen. De verwachting is dat ook dat aantal wel echt hoger ligt. Een aantal maanden geleden, dat is dus wel inmiddels al flink opgeschroefd had, namelijk een Amerikaanse generaal, de Mark Milley, het nog over 100.000 doden en gewonden aan beide kanten. Dus alleen aan de Oekraïnse zijde hebben we niet zo'n onafhankelijke lijst met bevestigde doden. Alleen we weten wel ook dat daar op sociale media vaak berichten worden gedeeld van jongens die zijn omgekomen. En we weten ook dat die begraafplaatsen in Oekraïne met de maand uitbreiden. Is er ook een beeld van hoe dat Russische offensief op dit moment verloopt? Zover wij kunnen zien, ook op basis van beelden van het front en de informatie die wij doorkrijgen, moeizaam. Ze proberen op verschillende plekken inderdaad kleine doorbraken te forceren. Onder andere noord van Bakhmut bij Krimina. Ten zuiden van bij Vuhledar. Daar krijgen we steeds meer informatie binnen ook over wat lijkt op een nogal fatale offensiefpoging. Waarbij een mariniersdivisie echt voor grote delen, voor een groot deel is uitgeschakeld. Met een poging om daar een doorbraak te forceren. Wat dus niet is gelukt. Tegelijkertijd is wel de verwachting dat ze ook rond Bakhmut wel dat door zullen blijven zetten. En de vraag is dus, hoe lang kan Oekraïne het daar nog vol blijven houden? We begrijpen ook dat dus Oekraïne misschien door westerse inlichtingendienst is, of door het Westen is geadviseerd om misschien Bakhmut toch op te geven. Om daar dus verdere te verliezen zoveel mogelijk te beperken. Nou, dat moeten we de komende weken gaan zien. Of dus Rusland daar op zijn minst dan nog iets van een overwinning kan boeken. Want dat hebben we vooralsnog de afgelopen weken nog niet gezien. Dankjewel, buitenlandredacteur Christian Pauwen. NS'ers hebben afgelopen jaar weer meer te maken gehad met verbale en fysieke agressie. Het gaat in totaal om 965 keren dat het misging. En dat is ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Leonie Bosselaar van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Het jaar ervoor was die agressie ook al flink toegenomen. Toen dacht u nog dat het te maken had met de mondkapjes. Blijkt dat dan niet zo te zijn? Nou, dat is, vind ik lastig aan te geven. De agressieincidenten zijn helaas inderdaad weer toegenomen. Wat we tijdens corona zagen was dat mensen ook te maken kregen met regels als mondkapjes. En dat mijn collega's daar natuurlijk ook op moesten letten dat dat goed gedragen werd. Nou, tot halverwege 2022 was dat ook nog steeds het geval. Maar wat mijn collega's vooral ook merken is dat eigenlijk de korte lontjes, het geven van een grote mond, een bepaalde normvervaging, toch ook na coronatijd doorgezet is. En dat vinden wij eigenlijk gewoon heel zorgelijk. Want zij worden daar mee geconfronteerd tijdens hun werk. Terwijl ze natuurlijk gewoon hun werk uitvoeren. En mensen die zich niet aan huisregels houden of niet met een geldig kaartje reizen daarop aanspreken. En dan geconfronteerd kunnen worden met zulk gedrag. Ja, wat voor gedrag is dat? Ja, dat kan van alles zijn. Van wat ik aangaf, een grote mond geven, tot aan ergere vormen, zoals bedreiging, maar ook fysiek geweld. En dat is vooral op de momenten dat ze aangesproken worden op huisregels, maar ook op het niet hebben van een vervoersbewijs. Ja, en wat wij daarbij zien is de maatregelen die wij nemen op die vlakken om onze reizigers, maar ook onze medewerkers natuurlijk veilige plekken te kunnen geven. Ja, daar lopen we eigenlijk tegen grenzen aan van wat we als vervoerder zelf kunnen. En hebben we echt de hulp van de overheid nodig om vooral de informatiepositie van collega's te verbeteren. Ja, en wat u blijkbaar ook ziet is dat er steeds vaker mensen zijn die messen bij zich hebben of andere wapens. Wat vertellen collega's daarover? Ja, dat zien collega's dat vaker gebeurt bij bijvoorbeeld fouillering. Dat ze dat soort steekwapens tegenkomen als bijvoorbeeld een zakmes of scheermesjes. Dat is natuurlijk echt enorm zorgwekkend dat gebeurt. Want mijn collega's, dat heb je echt over crimineel gedrag. Nou, dat is gedrag waar we de politie ook voor nodig hebben. En waar mijn collega's ook niet tegen en mogen kunnen handhaven, maar waar ze dus wel mee te maken krijgen. Want u zegt dat ze worden gevonden bij fouillering. Maar worden ze ook gebruikt tegen bijvoorbeeld conducteurs? Nou, het komt gelukkig helaas niet heel veel voor dat er gedreigd wordt met wapens. Maar het is wel eens gebeurd. En wat collega's aangeven is dat ze inderdaad vooral ook bij de fouillering dat soort zaken tegenkomen. Nou ja, dat is natuurlijk enorm zorgwekkend. Zijn er nog bepaalde zaken die triggeren dat mensen zo door het lint gaan? Ja, wat wij merken is dat de situatie die collega's hebben tussen het moeten kunnen controleren van identiteit en de tijd die de politie nodig heeft om te komen, dat in die tussentijd een situatie ook uit de hand kan lopen. En daarvan zeggen wij ook van geef onze collega's de mogelijkheid om zelf identiteit te kunnen controleren. Omdat je op die manier voorkomt dat een situatie kan escaleren. Het ontlast de politie ook. En voor ons is het ook belangrijk om te weten aan wie we die bekeuring kunnen geven. Omdat je op die manier ook mensen kan verantwoorden voor hun gedrag. Je wil natuurlijk ook dat mensen weten dat wat ze doen, dat ook gewoon niet oké is. Nee, en dat controleren wilt u heel graag via het rijbewijsregister. Maar dat zou ook gebeuren, maar dat is uitgesteld, hè? Ja, we zien echt wel dat de overheid ook de noodzaak ziet van die verbetering van die informatiepositie voor onze collega's. Alleen de toezeggingen inderdaad die gedaan zijn voor het rijbewijsregister, die worden uitgesteld. Waarvan wij zeggen van, maak daar alsjeblieft haast mee, zodat we onze collega's in ieder geval op die manier meer houvast kunnen geven om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Ja, waarom eigenlijk via het rijbewijsregister? Want niet iedereen heeft een rijbewijs. Dat klopt, niet iedereen heeft een rijbewijs. Je hebt natuurlijk ook te maken met privacygegevens. We kunnen natuurlijk niet, daar zitten natuurlijk ook allerlei regels aan. Daarnaast geven we ook aan van, omdat we ook te maken hebben op specifieke plekken met een overlastgroep die bijvoorbeeld geen Nederlands paspoort hebben, of we toegang kunnen krijgen tot die systemen waarin we ook die identiteit kunnen controleren. Omdat we op die manier inderdaad ook de politie kunnen ontlasten, maar belangrijk ook de situaties die uit de hand kunnen lopen, zo beperkt mogelijk houden. Ja, dus rijbewijsregister is een begin, maar u wilt meer controlesystemen in kunnen. Ja. Rijwijsregister is inderdaad een begin, maar we willen in die informatiepositie voor onze collega's gewoon echt beter maken, zodat niet alleen zij een veilige werkplek hebben, maar natuurlijk ook de veiligheid voor reizigers beter wordt. Dank u wel, Leonie Bosselaar van de NS. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Jinek was de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Nederland en België slaan de handen ineen in de strijd tegen de internationale cocaïnemafia. De havens Rotterdam en Antwerpen moeten zo streng worden beveiligd dat ladingen vol drugs niet langer kunnen binnenkomen. Volgens Abu Taleb heeft Nederland daar eigenlijk al veel te lang mee gewacht. Het is nog altijd zo dat in de perceptie van de Nederlandse regering handel boven veiligheid gaat. Nog steeds. En dat stoort mij, omdat wij altijd gezegd hebben, die handel uit Latijns-Amerika komt voor een deel uit volstrekt onbeveiligde havens. Ecuador, Guayaquil, een haven die gewoon tegen een sloppenwijk aan zit, nul beveiliging. En dan gaan de grote rederijen gewoon handel vandaan halen. En ik heb altijd gezegd, je zou eigenlijk moeten zeggen, je stopt er gewoon mee. Ecuador moet voelen dat er geen internationale handel met Europa mogelijk is als je de havens niet beveiligt. Dat kan bijvoorbeeld door het afsluiten van containers met een digitaal zegel en beveiliging met een vingerafdruk in plaats van een code. Maar volgens misdaadjournalist Farouk Özgünüş zijn die systemen niet waterdicht. We gaan er dan vanuit dat die drugs dan ook vervoerd worden in een container. Terwijl er ook andere manieren zijn om drugs het land binnen te brengen. Soms wordt het ook onder het schip geplaatst. Dus een container is bijvoorbeeld in een bulklading. Dus het is niet zo dat het altijd netjes verpakt is in een sportzak in een container. In Nieuwsuur was aandacht voor de Moldavische regering die vreest voor een staatsgreep door de Russen. Volgens president Sandu ligt er een Russisch plan klaar om regeringsgebouwen te bestormen, bestuurders te gijzelen en een pro-Russisch bestuur te installeren. Bob Deen, Oost-Europa-deskundige bij Klingendaal, begrijpt die angst. Het is wel degelijk een hele serieuze situatie. We merkten dat vorig jaar al. Toen was Moldavië heel gespannen dat de oorlog in Oekraïne ook hen zou kunnen bereiken. Nou, doordat Russische troepen niet voorbij Mykolaiv zijn gekomen, niet tot Odessa, is het militaire risico wat kleiner. Maar de kans dat Rusland Moldavië wil destabiliseren is heel groot. Moldavië is het armste land van Europa. Niet veel te halen daar voor de Russen dus, zou je denken. Maar volgens Deen heeft Poetin andere motieven. Rusland wil, net als, eigenlijk als het in Oekraïne wou, daar zijn invloed behouden. Het wil ook niet dat Moldavië zich tot de NAVO zal wenden. En een van de dingen die Rusland recent verkeerd geschoten is dat president Sandu is begonnen te tornen aan die neutraliteit van Moldavië. En dus Rusland wil hier eigenlijk zijn invloed behouden en voorkomen dat het zich tot ons wendt. Dat was gisteravond op tv. De onderzoeksrechter in de Europese corruptiezaak wordt gevraagd. Een van de verdachte Europarlementariërs in deze zaak rond vermoedelijke omkopingen door Qatar en Marokko wil volgens de VRT dat de Belgische onderzoeksrechter opstapt. De advocaat van de Waalse politicus, Mark Tarabella, zegt dat de rechter er op voorhand al vanuit gaat dat hij schuldig is. In dezezelfde corruptiezaak zit ook nog altijd de Griekse Eva Kaili vast, een voormalig ondervoorzitter van het Europees Parlement. En haar advocaat zegt dat de zaak door dit wraakingsverzoek in ieder geval is vertraagd. Er is een verzoek tot wraking, neergelegd door de advocaat van meneer Tarabella. En dus we wachten op een nieuwe onderzoeksrechter, want zodra dat er een wrakingsverzoek is, kan de onderzoeksrechter niet meer tussenkomen. Wat betekent dit concreet? Dat in ieder geval de komende dagen meneer Klees als onderzoeksrechter niet kan fungeren. De onderzoeksrechter kan zichzelf nu terugtrekken. Als hij wel wil aanblijven, kijkt een speciaal hof naar het wraakingsverzoek. Na 3 dagen is de doorzoeking van het BBC-kantoor in India afgerond, meldt de Britse omroep zelf. Dinsdag vielen de Indiaanse autoriteiten het kantoor in New Delhi binnen op verdenking van belastingfraude. Maar het vermoeden is dat een kritische documentaire van de omroep over premier Modi ook een rol speelt. Medewerkers van de BBC in India zijn lang verhoord door de Belastingdienst. De omroep houdt zich na deze inval redelijk op de vlakte in een verklaring en schrijft: we blijven samenwerken met de autoriteiten en blijven verslag doen zonder angst en onbevooroordeeld. Een pastoor in Mozambique is overleden tijdens een poging om te vasten, zoals Jezus dat ook ooit zou hebben gedaan. Dus 40 dagen niet eten en niet drinken. Op dag 25 had deze pastoor zoveel gewicht verloren dat hij niet meer kon opstaan. Hij bleek onder meer bloedarmoede te hebben en zijn spijsverteringsorganen werkten niet meer goed. De man van 39 overleed in het ziekenhuis, schrijft onder meer de Zimbabwe Independent. Het is niet de eerste keer dat iemand overlijdt na deze extreme manier van vasten. In 2015 gebeurde dat ook met een man uit Zimbabwe na 30 dagen. En de Amerikaanse president Biden die kan weer een jaartje mee, medisch gezien dan. Gisteren had de alweer 80-jarige de jaarlijkse presidentiële gezondheidscheck. En een verslaggever van NBC News heeft het resultaat ingezien. Right here, results of his annual physical. He had it this morning, lasted several hours. Top line, right? And we're looking through this because this is just out. Is basically that his doctor says the president remains fit for duty and fully executes all his responsibilities without any exemptions or accommodations. Ja, normaal gesproken is dat misschien maar een formaliteit. Maar over Biden wordt natuurlijk wel iets vaker gezegd dat hij wat langzaam is. En hij is natuurlijk ook al 80. Maar goed, de laatste check geeft dus aan fit for duty, oftewel lichamelijk in staat om president van de Verenigde Staten te blijven. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer staat nog in de file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij, maar je hebt daar nog een kwartier tijdverlies. En bij Bodegraven op de A12 richting Den Haag heb je 10 minuten oponthoud. Daar is één rijstrook dicht. Het is 9:59. In de Europa League hebben de Nederlandse ploegen gisteravond niet echt weten te overtuigen. Ajax speelde thuis 0-0 gelijk tegen Union Berlin. PSV ging met 3-0 onderuit in en tegen Sevilla. Sportcommentator Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Laten we bij Ajax beginnen. Wat maakt ze op jou voor indruk? Ja, flats. Dat is toch wel het woord dat mij te binnen schiet. Een flatse carbondoorslag van waar Ajax toch in principe in staat zou moeten zijn. Maar wat er echt niet uitkomt, vreemd genoeg, bij Ajax met zoveel kwaliteiten. Ja, Ajax heeft in 90 minuten tijd geen enkel schot tussen de palen geproduceerd. Geen schot op doel. Ja, dat is toch ongekend treurig. En ja, ze kregen zelfs een doelpunt tegen. Maar met heel veel mazzel en na veel terugkijken bleek dat de videoscheidsrechter toch een handsbal zag. Ja, die wij toch in eerste instantie niet zagen, maar die er echt wel bleek te zijn bij de doelpuntenmaker van Union Berlin. Ja, dat zat dus ook niet tegen. Dus ja, flats zou ik willen zeggen, maar je kan het ook pover noemen of inspiratieloos. Ja, zie je dat nog goed komen straks bij de terugwedstrijd? Ja, gek genoeg zou dat toch wel weer zomaar kunnen. Want ja, Ajax heeft ook in de afgelopen wedstrijden laten zien dat het altijd een periode in een wedstrijd, ook in de competitie of in de beker, dat het niet goed speelt, maar toch in een andere periode van diezelfde wedstrijd weer wel. Dus nu gaat het over twee wedstrijden. Het zou er ook meer zomaar wel weer kunnen zijn. En ze spelen een uitwedstrijd. De druk zal toch voornamelijk, ja, zo ligt dat nu eenmaal bij de thuisploeg zijn om er iets van te maken. En Ajax kan dan iets rustiger blijven en zijn momenten uitkiezen. En daar heeft het wel weer de spelers voor om ineens te gaan counteren. Wat toch niet echt het spel van Ajax is, maar ja, dit kan toch ook niet zo voort blijven duren. En ze hebben zoveel mogelijkheden, zoveel kwaliteiten. Ja, voor mij met 0-0 is nog niets verloren. Voor mij hebben ze nog alle kans. Ja, ja, dat is een beetje anders voor PSV wel, hè? De 3-0 verliezen in Sevilla, dat ziet er niet echt goed uit. Ja, en dat is wel toch heel erg wrang. Dat is dan weer het woord wat voor mij bij PSV hoort. Wrang, omdat PSV aanvankelijk toch wel erg goed speelde bij Sevilla. Hè? Die hebben veel beter gespeeld relatief dan Ajax. In de eerste helft was er echt niets aan de hand. Ze hadden de wedstrijd zelfs wel een gedeelte onder controle. Maar ja, toen maakte in de blessuretijd van die eerste helft Luc de Jong een fout. Het leverde een bal in. Dat leverde een doelpunt op voor Sevilla. En in de eerste paar minuten na rust ging het helemaal verkeerd. Ze kregen uiteindelijk 3 doelpunten tegen binnen 10 minuten. En toen was die wedstrijd plots verloren. Ja, toen zei Ruud van Nistelrooy, de trainer van PSV, na afloop ook van ja, het is nooit over, maar het wordt wel heel erg lastig. Dat is dan wel weer een heel mooi understatement. Maar hij moet zoiets natuurlijk wel zeggen om hoop te houden. Maar ja het is natuurlijk voorbij voor PSV. Sevilla is een te goede ploeg om zo'n achterstand goed te maken. Wonderen zijn de wereld niet uit, inderdaad. Maar ja, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Gaan we even naar het tennis, want daar hadden we wel het Nederlands succes op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Gijs Brouwer, die zich plaatst voor de laatste 8, die ze al in zijn handje knijpen, zeg. Ja, maar dat is ook wel echt bijzonder, want ja, hij staat 160ste op de wereldranglijst. Is alleen maar het toernooi binnengekomen omdat hij ter 11e uur nog een wildcard kreeg van toernooidirecteur Richard Krajicek. Holger Rune, waar hij tegen speelde, een Noor, staat 9e op de wereldranglijst. Ja, hij kwam ook 4-2 achter in die eerste set. Maakte dat toch nog goed. En daarna kreeg Rune last van zijn pols. Daar profiteerde hij wel een beetje van. Moest opgeven. Rune ergerde zich ook nogal aan het publiek. Dat volgens hem nogal te luidruchtig was. Maar ja, hij staat nu gewoon in die kwartfinale. Gaat erin spelen tegen Talent Griekspoor. Een andere Nederlander. Dus we krijgen sowieso een Nederlander in de halve finale in Rotterdam. Nou,

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van 20 HIMARS raketsystemen aan Nederland. Met die deal zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. In Oekraïne wordt dit HIMARS systeem veel gebruikt. En in Turkije zijn 11 dagen na de aardbevingen nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Onder wie een jongen van 12 jaar. Die werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay. De andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33. En zij werden gevonden met behulp van warmtecamera's en geluidsapparatuur. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wordt het een nat dagje? Nou, het valt op zich nog wel mee. We hebben momenteel nog met een front te maken. Dat zorgt vooral in de oostelijke helft van het land nog voor wat lichte regen of motregen. Daarna wordt het tijdelijk even wat droger. Eerst met nog veel bewolking, maar we hebben met een stevige wind te maken. Dus ik sluit niet helemaal uit dat die wind af en toe nog voor wat gaten in de bewolking zorgt. Dat we kortstondig nog even wat opklaringen hebben. Maar in de loop van de middag komt er vanuit het noordwesten alweer een volgend front dichterbij. Gaat voor wat intensievere neerslag zorgen. En dat gaat vanavond geleidelijk naar het zuiden trekken en daarachter volgen tijdelijk even wat opklaringen. Die zijn vooral voor het noorden van het land weggelegd. Daar kan het dan nog afkoelen naar 3 tot 5 graden. Terwijl in het zuiden, daar blijft het heel erg zacht. Met ook vanavond zelfs nog 10 graden. Ik hoor je zeggen tijdelijke opklaringen. Ja, die zijn heel tijdelijk inderdaad. Want in de loop van de nacht gaat de bewolking alweer toenemen. En dan komt er ook nog meer regen onze kant op. En dat gaat zaterdag echt een grijze en druilerige dag opleveren. Ook nog met een stevige westenwind, matig tot vrij krachtig. En daardoor blijft het wel behoorlijk zacht. Met overdag zo'n 10 tot 12 graden. En in de nachten koelt het door die bewolking ook niet al te sterk af. Maar ja, zaterdag wel dus behoorlijk regenachtig. Roosmarijn, dankjewel. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ben jij het type, ja, ik wil alleen de allerbeste deal. Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Hallo Jumbo. Nu extra goedkoop. Zoete puntpaprika's, €1,99. Cheetos Chipito of Nibbit, 2 voor 2,50. En runderbiefstuk, 500 gram voor €8,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. D66-minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind heeft in zijn tijd als burgemeester in Almere de gemeentelijke dienstauto met chauffeur gebruikt voor privéritten. Dat vertelde burgemeester Bijleveld gisteravond aan de gemeenteraad van Almere en na afloop aan Omroep Flevoland. Nou, ik heb uitgelegd dat de regeling voor het gebruik van dienstauto's dat die niet goed is gebruikt. Dat er privéritten zijn gemaakt en er is gereden naar niet-QQ-nevenfuncties door burgemeester Weerwind in vijf jaar van 2017 tot 2021. Dat is feitelijk vastgesteld bij de voorbereiding van het jaarverslag integriteit 2022. Is dat onderzoek geweest. En wij konden niet anders doen dan daar transparant melding van maken en de feiten gewoon uitleggen aan de gemeenteraad. En dat heb ik vanavond gedaan. Politieke verslaggever Wilco Boom. Ze vertelt dus dat ze dat uit het integriteitsverslag heeft gehaald. Dat is dus de manier waarop het naar buiten nu is gekomen. Ja, dat klopt. De gemeente Almere publiceert jaarlijks zo'n integriteitsverslag. Nou, dat gebeurde toevallig gisteren. Dat werd in de gemeenteraad besproken. Ja, ik heb dat verslag erop nagelezen en daar wordt met zoveel woorden in gemeld. En ik citeer dat. Dus dat geconstateerd is dat in de jaren 2017 tot en met 2021... door een bestuurder in strijd met het reglement dienstvervoer gebruik is gemaakt van de dienstauto voor privédoeleinden en voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties. Wij hebben dit opgepakt en afgewikkeld, staat er dan, einde citaat. Nou, en in de gemeenteraadsvergadering heeft de waarnemend burgemeester Bijleveld gezegd dat die bestuurder haar voorganger, de oud-burgemeester, Weerwind is. En ook legde ze uit hoe dit aan het licht is gekomen en wat ze ermee heeft gedaan. Nou, er is een groter onderzoek in Almere gedaan naar het gebruik van dienstvervoer in brede zin. Ook bijvoorbeeld van de stadsreiniging. En daar hoorden deze dienstauto's bij. En toen is dat aan het licht gekomen. En ik heb ook gezegd, ik vind het echt zelf heel vervelend dat de controlemechanismen niet goed hebben gefunctioneerd in die vijf jaar. Dat betreur ik ook. We hebben dat aangepast. Hebben de controles aangepast. We hebben ook de regeling dienstautogebruik aangepast. Maar dat is de werkelijkheid. Ik kan alleen maar de feiten benoemen. We hebben ook een melding gedaan aan de Belastingdienst over de feiten die we hebben geconstateerd. En dat is onze taak. Ja, de gemeente is overigens zelf ook in de fout gegaan. Want de gemeente Almere had dit al veel eerder moeten ontdekken, zei Bijleveld. Sommige dingen mochten niet, maar de controle was ook niet goed, erkende de minister. Burgemeester. De burgemeester. Ja, ze was ooit minister, ja, maar nu is ze burgemeester. Ooit minister, ja. wat staat er nou precies in dat reglement? Nou, daar staat letterlijk in dat privégebruik niet is toegestaan. Wat wel dan mag, is dat de auto wordt gebruikt voor nevenfuncties die samenhangen met het burgemeesterschap. Maar Weerwind deed het ook in het kader van nevenfuncties die niks met zijn burgemeesterschap te maken hebben. Hij had functies bijvoorbeeld bij de Fietsersbond en bij Stichting Het Vergeten Kind. En dat is dus ook in strijd met het reglement, tenzij die organisaties daar weer een vergoeding voor betalen aan de gemeente. Maar nogmaals, het staat er heel erg letterlijk, voor privéritten wordt geen gebruik gemaakt van dienstvervoer. En het mag dus gewoon echt niet. Wat zegt Weerwind er zelf over? Nou, gesproken hebben we hem niet. Maar hij heeft gisteren een verklaring op zijn LinkedIn-pagina gepubliceerd, waarin hij stelt dat hij dacht dat hij conform de regels handelde. En hij schrijft ook dat hij altijd periodiek bij de gemeente overzichten heeft aangeleverd van het gebruik van de dienstauto voor privéritten of voor vervoer naar nevenfuncties. En hij zegt, ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat ik daarmee handelde binnen de geldende regelingen. Ik betreur het ten zeerste dat nu blijkt dat dat niet het geval was. En nu dat duidelijk is geworden, ben ik uiteraard bereid volledig mee te werken aan het herstellen van deze omissie. Nou, en van de gemeente, dat hoorde je Bijleveld net ook zeggen, is het dus duidelijk dat het nu aan de Belastingdienst is. Want die privéritten die zouden een vorm van onbelast loon zijn, waarvoor de Belastingdienst dus alsnog een aanslag kan sturen. Nou, is Weerwind op dit moment minister voor rechtsbescherming. Heeft dat nog politieke gevolgen? Nou ja, kijk, het zou niet voor het eerst zijn als in zo'n zaak een bestuurder concludeert dat hij moet aftreden. Hè. In 2012 deed staatssecretaris Verdaas dat. Die was van de PvdA, die zat er nog maar net. En die had eerder als gedeputeerde in Gelderland zijn kilometeradministratie niet voor elkaar, om het zomaar te zeggen. Nou, dat leidde tot heel veel kritiek en hij besloot toen zijn functie neer te leggen. Maar vermoedelijk loopt deze zaak met een sisser af om een aantal redenen. Er lijkt vooralsnog, althans, geen sprake te zijn van zelfverrijking of iets dergelijks. Hij meldde de kilometers ook wel bij de gemeente Almere. Althans, dat zegt hij en het tegendeel is nog niet gebleken. En tenslotte, de gemeente zelf ging ook in de fout, erkent de burgemeester. Maar goed, je weet het nooit in Den Haag. Voor hetzelfde geld treedt hij vandaag af. Maar verwachten doe ik het niet, want er zijn ook nog helemaal geen harde of negatieve reacties van andere partijen uit de Tweede Kamer. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 7:50. Vandaag, 15 jaar geleden, riep Kosovo de onafhankelijkheid van Servië. Een beslissing die ongeveer de helft van de lidstaten van de VN nog steeds niet accepteert. De spanningen tussen beide landen blijven en kwamen afgelopen najaar opnieuw tot een kookpunt. Correspondent David-Jan Godfra, hoe is het op dit moment die situatie tussen de beide landen? Nou, die relatie is eigenlijk helemaal niet zoveel anders tussen Kosovo en Servië dan 15 jaar geleden. Toen erkende Servië de onafhankelijkheid die Kosovo uitriep niet. En dat doet Servië nog steeds niet. En dat heeft allerlei consequenties. Bijvoorbeeld praktische consequenties. Ik zeg maar wat, wederzijdse erkenning van diploma's of van kentekens bijvoorbeeld. En dat leidt dan ook weer tot grote problemen onderling. Maar het heeft ook politieke consequenties, internationale politieke consequenties. Servië heeft de steun van Rusland en in zekere mate ook van China. Nou, dat zijn allebei leden van de VN-veiligheidsraad. En daardoor kan Kosovo bijvoorbeeld ook nog geen lid worden van de Verenigde Naties. En sinds Albin Kurti 2 jaar geleden premier is geworden van Kosovo, zijn de verhoudingen er niet beter op geworden. Want net als de Servische president Vucic is die gekozen op een nogal harde nationalistische agenda. Ja, afgelopen najaar botste het heel erg in, vooral in het noorden van Kosovo, waar ook veel Serviërs wonen. Is daar dan op het nippertje zo'n nieuw conflict voorkomen, denk jij? Ja, ik zou niet zeggen dat er een conflict voorkomen is. Hè, want dat conflict is er natuurlijk altijd gewoon. Het is de afgelopen 15 jaar, ik weet niet hoe vaak gebeurt dat de Serviërs in Noord-Kosovo, waar ze in de meerderheid zijn, terwijl ze dat in het allergrootste deel van Kosovo de Albanezen zijn, en dat die Serviërs uit protest tegen van alles en nog wat wegen hebben geblokkeerd bijvoorbeeld. En dat is eind vorig jaar ook weer gebeurd. Nou, in feite staan ze helemaal onder controle van Belgrado. En ze trekken zich ook helemaal niks aan van wat de Kosovaarse regering in Pristina beslist. En ze betalen geen belasting, ze betalen hun elektriciteitsrekening niet. Dus conflict is er wel. Maar als je het over een gewapend conflict of de dreiging van een gewapend conflict hebt, dan denk ik niet dat dat heel erg reëel is. Want Servië en Kosovo zijn allebei afhankelijk van de EU en van Washington. En Kosovo had zonder de Amerikaanse steun niet eens bestaan. En Europa is in Servië de grootste buitenlandse investeerder, om maar eens wat te zeggen. En als ze te ver gaan en bijvoorbeeld de wapens gaan gebruiken, dan is het snel afgelopen met die Europese en Amerikaanse steun. Maar denk je dan dat zoals nu is, dat dit tot in lengte van jaren zo kan voortduren? Dat denk ik niet. Zowel Kosovo als Servië staan op dit moment onder zware druk van de Europese Unie en van de Amerikanen om toch tot afspraken te komen. En die druk die gaat heel ver. Bijvoorbeeld, Servië heeft te horen gekregen dat het EU-integratieproces, en Servië is kandidaatlid van de Europese Unie, wordt stopgezet als er geen afspraken komen. Dat mogelijk Europese investeringen worden stilgelegd. En dat hakt er natuurlijk wel in Servië. Aan de andere kant heeft ook Kurti, dus de Albanese of de Kosovaarse premier, zwaar op zijn donder gehad, zou ik zo wat zeggen, van de Amerikanen, omdat hij zo halsstarrig is. Nou, met die druk van Amerikanen en Brussel, denk ik dat het uiteindelijk wel tot afspraken zal komen. Ja, maar hoe gaat het dan vallen bij de inwoners van de twee gebieden? Ja, dat wordt lastig. Servië staat onder druk om weliswaar zonder formele erkenning van Kosovo niet langer dwars te liggen bij de toetreding van Kosovo tot allerlei internationale organisaties. En Kosovo wordt heel hard gepusht om in te stemmen met meer autonomie voor de Serviërs in Noord-Kosovo. Nou, die onderwerpen zijn niet populair bij de nationalistische achterbannen van Kurti en Vucic, om het maar zacht te zeggen. Je ziet met name in Belgrado de afgelopen tijd wel dat de ultranationalisten de straat op gaan tegen wat zij zien als toegeeflijkheid of zelfs verraad van Vucic. Maar aan de andere kant hebben ze allebei de macht stevig in handen, Kurti en Vucic. Dus als er een akkoord komt, dan zullen ze het wel lastig krijgen in eigen land, denk ik. Maar ik denk niet dat het ze de kop zal kosten. Die 15 jaar onafhankelijkheid, wordt het dan wel in Kosovo nu gevierd? Jazeker. En dat is groot feest vandaag in Pristina, de hoofdstad. En vanochtend is er eerst een speciale herdenkingsbijeenkomst in het parlement. Nou, dan is er om 12:00 een militaire parade. En daarna is er een groot concert in het centrum van Pristina. Maar ja, 15 jaar geleden was de stad stampvol. Zo'n beetje de hele Albanese diaspora was toen naar Kosovo gekomen om die onafhankelijkheid te vieren. Nou, vandaag zal het, ik zei het al, zeker feest worden, maar zo groot zal het niet zijn, denk ik. David-Jan Godfra, dankjewel. Ook voor de dieren in het aardbevingsgebied is geld ingezameld. Ja, bij Giro 555 deze week hadden we het vooral over mensen. Maar Dierenvoedselbank Maasluis heeft geld en voer ingezameld voor getroffen dieren in Turkije. En met de opbrengst zijn ze naar het gebied vertrokken, vertellen ze aan Hart van Nederland. Een dierenleven telt net zo hard als een mensenleven, vind ik. Er zijn heel veel organisaties momenteel in Turkije die echt ten koste van hun eigen leven echt gebouwen binnengaan om dieren te redden. Dus ik vind het sowieso heel belangrijk dat ze gewoon te eten hebben. Gewoon heel fijn. Gewoon ook dat mensen nog hart voor dieren hebben. Ja, we hoorden deze week ook wel het USA-reddingsteam dat zelf een hond heeft gered. En ook zei hoe belangrijk het is dat dieren daar weer troost bieden aan de mensen die al zoveel ellende meemaken. Dus ja, hier wordt ook wat dat betreft goed werk gedaan, denk ik. 3000 kilo diervoeding had de Dierenvoedselbank Maasluis ingezameld en dus naar Turkije gebracht. Hoe ver kun je nog gaan met je kostuum tijdens carnaval? Dat vraagt het AD zich af, nu het feest bijna losbarst. Volgens de krant worstelen feestvierers met de grens tussen racisme en anderen op de hak nemen. Traditiedeskundige zegt in de krant dat mensen zich met carnaval verkleden als iemand die ze normaal niet zijn, maar wel eens zouden willen zijn. Dus het verbieden van bepaalde outfits, bijvoorbeeld die van Indiaan of Japanse geisha, dat gaat haar te ver. Zolang je anderen maar niet kwetst. Maar ja, dat vinden mensen dus ingewikkeld. Wanneer kwets je dan iemand? Juliette bijvoorbeeld, die nu eind 40 is, vertelt in het AD dat ze als klein meisje in Indianenstijl verkleed ging. Dat betekent met een rokje van stro, een bloemenketting en een pruik. En ze kan zich wel voorstellen dat dat nu toch wel te ver gaat. Daarom doet ze dit jaar maar haar badjas aan, want dat is altijd goed. En volgens mij heb ik jou eens horen vertellen dat jij altijd een gordijn aandoet. Ja, vitrage, dat is in Berg op Zoom, dat is heel simpel. Daar kwets je helemaal niemand mee. Nee, misschien de plaatselijke gordijnboer. Nee, dat is dus wel een oplossing. Badjas, vitrage. Ja, misschien niet altijd even spannend om naar te kijken qua versiering, maar wel makkelijker. Wie kleurenblind is, kan in het Groningen Museum een speciale bril opzetten om schilderijen daar in de daadwerkelijke kleuren te kunnen zien. Koos probeerde hem uit en zag de wereld letterlijk door een heel andere bril, vertelt hij aan RTV Noord. Ja, ik zie nu de beleiding heel erg goed, zeg maar. Normaliter zag je dat meer als complete vlakken. Je ziet nu gewoon veel meer zoals het hoort. Ik heb ook een rondje gelopen. Nou ja, en er was wel degelijk een verschil, zeg maar. Ja. Gaat de wereld voor je open? Dan gaat inderdaad een wereld voor me open, ja. Ja, deze bril is wel vooral geschikt voor mensen die geen rood en groen kunnen zien. Als je helemaal geen kleuren kan zien, weet ik niet of die wel zo goed functioneert. Hoe dan ook, voor een groep mensen is er wel meer te zien in het Groningen Museum. Als dit een succes is, gaat het museum meer van die brillen aanschaffen. En gisteren hadden we het in een bericht over de slechte financiële resultaten van de Royal Mail, de Britse post, weet je nog wel? Ja. Nou, het begint wel een beetje te snappen waar dat misgaat. Vandaag lezen we in The Guardian een bericht over een brief die in Londen meer dan 100 jaar te laat is bezorgd. Ja, op deze manier ga je geen geld verdienen. Hoewel, ja, de postzegger was al betaald. Het gaat om een brief die in 1916 in de stad Bath in het zuidwesten van Engeland op de post werd gedaan. 2 jaar geleden viel hij op de deurmat in de Londense wijk Crystal Palace. En waarom horen we dan nu over? Nou, een plaatselijk geschiedenistijdschrift heeft sindsdien onderzoek gedaan naar die brief. Dat onderzoek mocht dus blijkbaar ook weer 2 jaar duren. Met andere woorden, het gaat allemaal niet zo hard. Het blijkt dat de brief gericht was aan Katie Marsh, verstuurd door een vriendin van haar. Hoe het kan dat de brief zo laat bezorgd is, dat is ook nu nog steeds onduidelijk, ondanks 102 jaar later. De onderzoeker denkt dat de brief achter een meubel was gevallen in het postsorteercentrum. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file bij de Drecht-tunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Klaverpolder staat er 7 kilometer file. En dat komt door de nasleep van een ongeluk. De file wordt korter, want de weg is weer vrij. Be tame to the pain when you realize gotta move. You gotta move. People gotta move van Gino Vannelli. In 2/3 van de gemeenten in Nederland kunnen blinden en slechtzienden niet zelfstandig hun stem uitbrengen bij de verkiezingen, terwijl er wel hulpmiddelen zijn die dat mogelijk maken. Verslaggever Onno Beukers is in Den Haag. Daar zijn ze zich al helemaal aan het voorbereiden om slechtzienden wel goed te ontvangen op het stembureau straks op 15 maart. Onno, hoe doen ze dat daar? Nou ja, zeker. Het is hier al een stembureau. Het is net alsof we nu al mogen gaan stemmen. Alleen ligt er hier nog wat extra's. Er ligt een soort belijning op de grond, gekleurd, zodat het duidelijk zichtbaar is, de lijn naar het stemhok toe. En ook nog een ander folie. Daniel Schober, waar is dat voor? Nou, de folie en de belijning is dat je het kunt voelen en kunt horen. Het is eigenlijk een plastic laagje waar een voelbare, ruwe lijn op ligt, zodat mensen met hun taststok kunnen voelen dat daar een gidslijn ligt. Ja, en horen, dat gaat. Omdat het net iets meer kraakt, kunnen we het ook horen. En dan lopen we door. Daniel, ik zei het al, je bent van Visio. Hè? Jullie zijn een stichting die ook ervoor probeert te zorgen dat blinden en slechtzienden wat makkelijker mee kunnen doen. Hè? Ja, uiteindelijk is het doel zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk tot leven kunnen gaan in alle situaties. Ja, ja. We staan in het stemhok en ik kijk hier naar een plateau. Die kunnen we heel even optillen, volgens mij. Hè? Ja, dat kan. Opa. Ja. Nou, en als we die openmaken, het kraakt een beetje als een oude deur. Ligt daar een stembiljet onder? Eigenlijk het stembiljet zoals we die allemaal kennen. Nou, is dit nog niet het stembiljet voor de komende verkiezingen, maar die van woensdag 16 maart 2022. Dus dat is van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het is die lijst die ligt eronder en daar ligt een plank op en daar zitten allemaal nummers. En dat correspondeert dan met de verschillende partijen waarop ik kan stemmen. En onder die nummers zitten allemaal gaatjes. Waar zijn die gaatjes voor? Die gaatjes zijn om op gevoel te kunnen stemmen. En dan is de volgende vraag, hoe weet je nou in welk gaatje ik mijn potloodje moet prikken? En daar helpt de soundbox. Nou, laten we die even aanzetten. Ja. De soundbox, want de soundbox, daar ligt ook een koptelefoon bij. Dit is de soundbox. In het midden zit een grote draaiknop. Links en rechts daarvan zitten drie drukknoppen. Komen we even door een menu die vertelt wat je moet doen. Ja. Daniel, zelf ben jij ook visueel beperkt, blind of slechtziend? Ik ben slechtziend. Dus ik zou met heel veel moeite het stembiljet nog visueel kunnen invullen. Maar ja, dan is het nog even heel goed opletten dat die rode potlood wel in het goede vakje gaat. En daarom is dit natuurlijk een fantastisch hulpmiddel. Ja, we gaan even naar de soundbox weer luisteren. Een puntje om het tellen. Stap 2, partij kiezen. U krijgt we gaan nu de partij lijst kiezen. Partijen te horen waaruit u uw keuze kunt maken. Partij 1, Hart voor Den Haag, groep De Mos. En nou zitten er boven die partijen, hè, daar staat, correspondeert dan ook met die nummers. Ja. Ook in braille staat er nog Klopt. Wat. Klopt. Je kunt dus in braille voelen welk nummer, welk lijstnummer je zit. En dat is dus de horizontale keuze. 1 tot en met 21 in dit geval. Partij 8, Partij voor de Dieren, Partij 9. Nou, laten we even een keuze maken. We gaan er eentje kiezen. Partij 10, ChristenUnie. U heeft gekozen voor Partij 10. ChristenUnie SGP. Nou, we hebben ChristenUnie gekozen en nu? En nu druk ik weer op oké en dan krijg ik... Stap 3, kandidaat kiezen. U krijgt alle kandidaten te horen van deze partij. Kandidaat 1, Klokkenburg, Redeker, JDJ, Judith, vrouw, Schravenhagen. Kan stembiljetten in de stembus deponeren... Nou, die keuze die is dus geslaagd. Nou, weet u dus, hè, omdat u met de vinger mee bent gegaan met de nummers... Afhankelijk of je links- of rechtshandig bent. Je gaat dus met één vinger mee met de nummers horizontaal met de lijst. En met die andere ga je verticaal kijken... wil ik op nummer 1 van de lijst, nummer 2 van de lijst. En als je dat gevonden hebt, dan ga je dus... heb je je vinger op het gaatje waar je eigenlijk dat rode stipje wil zetten... pak je het potlood, ga je met je hand naar de andere vinger toe. Ja, en dat hebben we gedaan. Dan kan het stembiljet... Nou ja, we zien inderdaad bij de ChristenUnie... zien we nu het dingetje ingevuld. Dan kunnen we het stembiljet in de bus gaan doen, hè? Ja, en je kunt hem dus op die manier zelfstandig stemmen... Ja. Zonder dat een ander kan... hoeft te zien. Hè? Je stemgeheim is dus gewaarborgd op die manier... omdat je zelfstandig je stem kunt uitbrengen. Ja, dankjewel. Helemaal goed. We hebben gestemd. Verslaggever Onno Beuker, zoals Doorkomt. In Den Haag. Kans. Live sport op NPO Radio 1. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Oh. Morgenavond de topper in de Eredivisie. Feyenoord AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doelaf. En hij scoort niet. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord AZ. Wie luistert, weet meer. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Wat als je niet gelukkig bent in je baan? In je hart ben je kunstenaar. Werk je dan braaf door met de feestdagen? Of ga je naar je familie en riskeer je ontslag? Wat koos Vincent van Gogh in 1875? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die dromen, zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Mensen in provincies buiten de Randstad hebben het minste vertrouwen in de politiek, volgens een onderzoek. En de NS meldt meer agressie tegen treinpersoneel. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers gewond raakten. Volgens de NS hebben reizigers sinds de coronacrisis vaker een grote mond en een kort lontje. En er zijn steeds meer jongeren die wapens bij zich hebben. Veruit de meeste agressie ontstaat wanneer reizigers worden aangesproken op de huisregels of als ze geen vervoersbewijs hebben. De NS wil het probleem aanpakken door meer camera's te plaatsen. En ook zou het bedrijf toegang willen tot het rijbewijzenregister om reizigers te kunnen identificeren zonder tussenkomst van de politie. Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad, blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht scoort interesse hoger. Eenzelfde beeld is te zien bij de stelling: soms lijkt het alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan die van mensen in de rest van Nederland. In de meeste provincies is er een meerderheid het met die stelling eens, behalve in de Randstad. In Turkije zijn 11 dagen na de aardbeving nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een jongen van 12. Hij werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33. Ze werden gevonden met behulp van warmtecamera's en geluidsapparatuur. Het dodental in Turkije staat nu op ruim 38.000... en in Syrië zijn volgens de VN zo'n 6.000 mensen omgekomen. De VVD heeft grote bezwaren tegen de nieuwe woonwet die minister De Jonge van coalitiegenoot CDA gisteren heeft gepresenteerd. De minister wil gemeenten kunnen verplichten om 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De VVD noemt dit een absurd idee, omdat er dan in heel Nederland achterstandswijken zouden ontstaan. Deze partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Ook is de VVD tegen de verplichting die De Jonge aan gemeenten wil opleggen om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. Er moeten meer afspraken worden gemaakt om duurzame landbouwproducten een kans te geven, vindt de autoriteit Consument en Markt. Boeren, verwerkers en supermarkten maken volgens de toezichthouder nauwelijks gebruik van de mogelijkheden. Ze kunnen onderlinge afspraken over de prijzen maken. Dat is normaal niet toegestaan, maar bij duurzame landbouwproducten onder bepaalde voorwaarden wel. Veel boeren zeggen dat ze niet kunnen vergroenen omdat ze de hogere productiekosten niet terug kunnen verdienen. Maar volgens de autoriteit Consument en Markt kan dat met goede afspraken wel. Het weer bewolkt, nu en dan ook wat motregen. In de loop van de dag trekken er nog wat buien uit over het land vanuit het noorden. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt rond de 11 graden. Aan het einde van de middag en in de avond is het even droog, maar daarna gaat het opnieuw regenen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A16 sta je nog in de file van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel. Die was even bijna helemaal dicht na een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nu nog ongeveer een kwartier. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ster. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. Mm. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lage energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers.

richting Gent, dan pas weer naar boven Nederland in richting Breskens. Kost je meer dan 2 uur. Hallo, binnen alstublieft. Heel graag. Tol betalen of omrijden. Je zal toch een transportbedrijf hebben hier. In Kloosterzande bijvoorbeeld, Rudy Tielemans. Op ons kantoor wordt gekeken wat de meest voordelige oplossing is. Ja. Hoe de chauffeur moet rijden. Hij krijgt dat via zijn GPS-systeem op zijn boordcomputer. Loodt hem naar de meest economische oplossing. Mm-hmm. Zoveel mogelijk de files vermijden. En zo moet dat iedere dag voor een 75-tal auto's moet dat uitgevoerd worden. Maar het is toch eigenlijk heel frustrerend dat je dus hier zo'n mooie locatie hebt. Als je daar goede wegen en gratis toltunnel of gratis tunnels zou hebben liggen, zou je dat kunnen ontwikkelen. En het gebeurt niet. Ja, dat zet natuurlijk toch wel een beetje de rem op onze streek. En ik spreek denk ik wel namens al onze collega-vervoerders. Ja. En ja, goed, we hebben hier de mogelijkheden, we hebben hier de ruimte. We hebben hier toch niet zo die stikstofproblemen nog dan met concentraties in de Randstad. Dus het is hier eigenlijk een prima gebied om een bedrijf verder uit te breiden. Ja. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook de middelen hebben. Ja. Qua infrastructuur om mee te groeien. Dit soort dingen, maar ook inderdaad die gevangenis waar we het over hadden. 72% van de Zeeuwen zegt, er wordt besloten in de Randstad, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Herkent u dat? Ja, wij zijn misschien qua Zeeuw natuurlijk wel veel gewend op dat gebied, dat we lange adem moeten hebben, veel geduld moeten hebben. Maar ik herken dat wel, ja. Sander van Hoorn in gesprek met Rudy Tielemans van transportbedrijf in Kloosterzande en Ton Vervaart, fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Zeeland. Jeroen van Lindert van Kieskompas. Nou zijn er dus volgende maand provinciale statenverkiezingen. Voelen mensen zich dan wel betrokken bij hun provincie? Ja, het interessante is, ook misschien niet helemaal onverwacht, dat juist de mensen in die randprovincies, ook Zeeland, ook Brabant, Friesland, Drenthe en Groningen, juist zij geven aan van ik voel mij een Limburger, ik voel mij een Brabander, ik voel mij een Zeeuw. Dat is in Utrecht of in Noord-Holland is dat echt minder. Zei Jeroen van Lindert van Kieskompas. Het is 8:12. Amsterdamse docenten in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort terecht bij een steunpunt voor holocausteducatie. Daarover bericht het Parool vandaag. Nationaal coördinator antisemitismebestrijding is Eddo Verdoner. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat steunpunt eruit zien? Ja, het gaat een aantal diensten bieden. Allereerst gaat het docenten helpen bij het selecteren van een pakket voor holocausteducatie, wat goed past bij de behoeften van de leerlingen in hun klas. Daarnaast gaat het helpen bij pedagogische problemen. Bijvoorbeeld als er in de klas iemand is die de holocaust in twijfel trekt of met een complottheorie aankomt, hoe je daar het beste mee omgaat. En als derde gaat het helpen bij het vinden van bijvoorbeeld een gastspreker of een plek om naartoe te gaan, om het meer levendig en direct te maken voor leerlingen. Hebben docenten aangegeven dat ze behoefte hebben aan ondersteuning op dit gebied? Ja, een aantal docenten, en er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, geeft aan dat het gewoon lastig is in de klas om de holocaust te bespreken. Of dat ze, nadat ze het besproken hebben, bijvoorbeeld ouders aan de lijn krijgen die zeggen van ja, wat u nu gezegd heeft is niet waar, of dat klopt niet. En die vinden het daarom lastig te behandelen. Onderzoek uit 2015 bijvoorbeeld laat zien dat 8% dat moeilijk vindt in de klas. En 12%, een groter getal nog, het überhaupt daarom niet behandeld of heel licht. Dat gekoppeld met bijvoorbeeld wat het onderzoek van het Anne Frankhuis laat zien van vorige week. Ja, die antisemitistische teksten op het Anne Frankhuis. Ja, er zijn dus een aantal teksten op het Anne Frankhuis geprojecteerd. Maar er is ook onderzoek gedaan onder docenten door de Anne Frank Stichting. Daar komt uit dat een groot aantal docenten in de klas ziet dat de Jood als geldwoord wordt gebruikt. En ook een substantieel aantal ziet dat holocaustontkenning en bagatellisering onder leerlingen in de klas voorkomt. Welke handvatten krijgen docenten dan dat ze daarmee aan de slag kunnen? Nou ja, het meest directe en laagdrempelige wat we kunnen bieden. En dat is bijvoorbeeld inderdaad dat je zegt van nou oké, ik krijg in de klas deze en deze complottheorieën te horen. Bijvoorbeeld het is bedacht door de Joden om, ik noem maar wat, om uit te buiten of Het klopt niet, want het zijn er maar 1 miljoen in plaats van 6 miljoen. En dat komt uit deze eerste theorie. Dat er direct ook informatie beschikbaar is om dat te ontkrachten. Ja, dat ze een weerwoord hebben. Een weerwoord. Een weerwoord dat ze niet zelf hoeven op te zoeken, maar wat ze direct kunnen vinden. En een tweede, als nou blijkt dat iemand zegt van ja, het is allemaal niet waar, en het blijkt hardnekkig, om dan een docent iets te bieden wat het levendig maakt voor zo'n groep kinderen. En bijvoorbeeld iemand die het meegemaakt heeft, of die familie heeft die het meegemaakt heeft. Want dan is het ook veel lastiger om het te ontkennen. Als je iemand tegenover je hebt die een persoonlijk verhaal vertelt. Ja. Dus dat zijn middelen die heel krachtig zijn. Dit is voor Amsterdam, maar het speelt natuurlijk in meer delen in Nederland. Gaat dit op meer plekken gebeuren, denkt u? Nou, dit idee komt vanuit het werkplan. En Amsterdam is gelukkig als eerste overstag gegaan om het te proberen in de stad. Als het aan mij ligt, gaan we in elke gemeente in Nederland in gesprek. En proberen we of direct in een gemeente of met een aantal gemeenten samen zo'n steunpunt lokaal te organiseren. Want het gaat juist om het landelijke bereik hiervan. Geen enkele leerling moet de lessen uit deze periode moeten missen in de klas. Maar in Amsterdam gaat het dus inderdaad gebeuren. Dus een steunpunt voor docenten over holocaust-educatie. Dank u wel, Edel Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Na de kwakkelende coronajaren gaat het weer beter in de hotelbranche. Dat de hotelbranche opkrabbelt staat in een rapport van ABN AMRO, waar het AD vanmorgen over schrijft. Hotels hebben een stijgende bezettingsgraad, een hogere kamerprijs en meer opbrengst per beschikbare kamer. Volgens een deskundige van ABN zijn er weer meer toeristen en zakelijke reizigers. En het aanbod is aantrekkelijker geworden dankzij nieuwe hotels. Er kunnen waarschijnlijk nog minder passagiers vanaf Schiphol vertrekken dan verwacht, meldt de Telegraaf. Dat komt doordat de luchthaven niet wil schrappen in het aantal reizigers dat alleen overstapt. Tot halverwege mei wil Schiphol in de piekuren 5% van de vluchten schrappen. Die hele krimp moet dus worden behaald in het aantal vertrekkende passagiers. En zo kan die 5% reductie dan oplopen tot het dubbele, denkt de Telegraaf. En zometeen in de uitzending trouwens meer over de jaarcijfers van KLM. Een van de verdachte Europarlementariërs in de zaak rond omkoping door Qatar en Marokko vindt dat de Belgische onderzoeksrechter in deze zaak moet opstappen. De advocaat van de Waalse politicus Tarabella zegt dat de rechter niet objectief is. In dezelfde zaak zit ook nog altijd de Griekse Eva Kaili vast, een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement, voormalig vicevoorzitter. Haar advocaat zegt tegen de VRT dat de zaak door het wrakingsverzoek van die andere advocaat in ieder geval nu wordt vertraagd. Er is een verzoek tot wraking, neergelegd door de advocaat van meneer Tarabella. En dus we wachten op een nieuwe onderzoeksrechter, want zodra dat er een wrakingsverzoek is, kan de onderzoeksrechter niet meer tussenkomen. Wat betekent dit concreet? Dat in ieder geval de komende dagen meneer Klees als onderzoeksrechter niet kan fungeren. De onderzoeksrechter kan zichzelf terugtrekken, maar als hij wil aanblijven, gaat een speciaal hof naar het wrakingsverzoek kijken. De doorzoeking van het BBC-kantoor in India is afgerond, meldt de Britse omroep zelf. Dinsdag vielen de Indiaanse autoriteiten het kantoor in New Delhi binnen op verdenking van belastingfraude. Maar het vermoeden is dat een kritische documentaire van de omroep over premier Modi ook een rol speelt. De BBC houdt zich na de inval op de vlakte in een verklaring en schrijft: we blijven samenwerken met de autoriteiten en blijven verslag doen zonder angst en onbevooroordeeld. En Frederike, die 2 jaar geleden in Amsterdam werd mishandeld, voelt geen boosheid meer, vertelde de tiener gisteren na de veroordeling van de dader. De toen 14-jarige Frederike was groot nieuws in Nederland na een mishandeling door een andere tiener, omdat Frederike geen antwoord wilde geven op de vraag: ben je een jongen of een meisje? Gisteren kreeg de dader een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Daarmee is de zaak volgens Frederike goed afgesloten, horen we bij Hart van Nederland. Ik heb de hand geschud van de verdachte en zijn ouders zijn ook naar me toe gekomen en hebben sorry gezegd. Hij heeft zelf ook sorry gezegd en ik vond dat heel erg netjes en heel erg fijn dat we dat hebben gedaan. Frederike krijgt ook een schadevergoeding. Een deel daarvan wordt geschonken aan de Dusty Foundation, die slachtoffers van LHBTI+ gerelateerd geweld ondersteunt. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En wat wel opvalt is de A28 van Zwolle naar Utrecht. En daar heb je 20 minuten oponthoud tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden. Dat komt doordat er rommel op de weg ligt en er is daar maar één rijstrook open. Het is 11 minuten voor 8:30. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM schreef na 3 jaar weer zwarte cijfers. In de zware coronajaren dook de luchtvaart diep in de rode cijfers, maar de afgelopen jaar klaarde het flink op. Hoewel het toch ook wel een jaar vol met problemen was, André Meijnema van de economieredactie. Hoe goed zijn de cijfers dan? Die zijn best sterk te noemen. Als je natuurlijk, het ligt natuurlijk van de voorgaande jaren. Maar Air France KLM heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. De vliegtuigen waren weliswaar minder bezet dan voor de pandemie. Maar de ticketprijzen lagen wel hoger en dan levert dat wat meer op. Het resultaat is ook veel beter dan analisten hadden verwacht bij de cijfers. Want het vierde kwartaal, het najaar, is doorgaans ook het zwakste kwartaal voor de luchtvaart. Het sterkste kwartaal is het derde kwartaal, want dat is de zomervakantie, zeg maar, wordt er veel meer gevlogen. Maar dat bleek dus ook al in dat derde kwartaal dat het de goede kant op ging. Sterk gestegen omzet en winst. En dat zette zich dus ook in het vierde kwartaal dus door. En voor het hele jaar rolt er dan voor Air France KLM een winst uit. Eindelijk weer winst. Na 3 jaar rode cijfers geschreven te hebben. Van 744 miljoen op een omzet van ruim 16 miljard. Zoals gezegd, de eerste keer dat Air France dus weer met zwarte cijfers sluit. Hoewel de luchtvaartmaatschappij KLM met name heel veel last heeft gehad het afgelopen jaar wel van alle problemen op Schiphol, waardoor vluchten uitvielen, geannuleerd moesten worden, passagiers gecompenseerd moesten worden voor de vlucht. Dat heeft best veel geld gekost. En dat heeft uiteindelijk ook geleid dat KLM eigenlijk, als onderdeel van Air France KLM, het kwartaal heeft afgesloten met een heel klein verliesje, een klein minnetje. En dus de grote winstslag zat er met name dan aan de Franse kant, die hebben daar veel minder last van gehad. Maar Jan Rintel, president-directeur van KLM, legt het allemaal een keer uit. Het was een moeizame opstart na een COVID-jaar. Maar uiteindelijk, kijk, als je kijkt naar de revenues van 10,7... en als je kijkt naar onze 700 miljoen... dan hebben we gewoon hartstikke goed en positief jaar gedraaid. Hè? Ja, zo is dat. Uiteindelijk dan wel alles doorheen. Hebben ze hen toch behoorlijk doorheen gescharreld. Je kunt zeggen, want we hebben de oorlog gehad. COVID was er wel voorbij, maar wel die oorlog gehad. We hebben de hoge benzineprijzen, kerosineprijzen gehad. We hebben de inflatie gehad en al die problemen op Schiphol. En dat is ondanks dan nog, zeg maar, zo eindigen, is een prestatie van formaat. Air France KLM, in de coronajaar natuurlijk ook wel flink gesteund door de staat, hè? Ja, behoorlijk. Want ze kregen behoorlijk wat geld. In totaal hebben ze zo'n 3,4 miljard euro steun gekregen. Van 1 miljard hebben ze ook echt effectief gekregen. Hebben ze ook inmiddels alweer terugbetaald. En daar stond nog een 2,5 miljard over aan een leningfaciliteit. Met andere woorden, KLM mocht, als ze het nodig zouden hebben, geld met steun van de staat lenen uit die pot onder voorwaarden. Hebben ze niet hoeven doen, willen ze ook niet doen. En daarmee hebben ze ook die kredietfaciliteit nu opgezegd. We kunnen een beetje op eigen benen staan, zegt Rintel. We hebben alles terugbetaald. Hè? Dus er staat een kredietfaciliteit nog open en we hadden geld geleend. Dat geld dat we hadden geleend, 900 miljoen, die hebben we vorig jaar zomer, juni, juli, hebben we die terugbetaald. De kredietfaciliteit staat er inderdaad nog open. Het goede nieuws is dat we nu door deze financiële resultaten ook kunnen zeggen dat we dat kunnen beëindigen. Dat we gewoon op eigen benen weer kunnen staan en ons kunnen focussen op de toekomst. Nou zei je net al, KLM heeft een heel klein verliesje gedraaid door die lange wachtrij op Schiphol vorig jaar. Schiphol heeft inmiddels weer aangekondigd van tot en met de meivakantie minder reizigers gaan we toelaten dan gepland. Per dag duizenden minder. Wat vinden ze bij KLM daarvan? Ja, daar zijn ze natuurlijk ook niet zo heel blij mee. Het probleem is een beetje het probleem van waar Schiphol nu tegenaan loopt, is de capaciteit bij de bagageafhandeling. Vorig jaar was het allemaal problemen bij de security en de beveiliging, waardoor het allemaal stropte en vastliep. En nu is het nog altijd weer een capaciteitsprobleem, een personeelsprobleem. En men wil eigenlijk voorbereid zijn op het mogelijke geval dat je dus te weinig mensen hebt en dat het weer helemaal zou gaan vastlopen. KLM die zegt, we praten nog met Schiphol over de gang van zaken, over hoe we het precies gaan invullen. Wij hebben wat te doen, zij hebben wat te doen. Maar ze denken wel dat ze daar wel uit gaan komen en dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. We zijn volgens mij met z'n allen heel hard bezig geweest om capaciteit versneld in huis te halen. Wij hebben zelf 500 mensen aangenomen op platform en bagage. Schiphol heeft allerlei mensen aangenomen. Er zijn een aantal piekdagen in, die zijn vrij stevig. Wat nu aangekondigd is, vinden wij ook te veel. En de komende dagen vinden er nog allerlei gesprekken plaats met Schiphol en alle airlines om te kijken welke beperking is nu echt nodig. Volgens mij moeten we allemaal onze capaciteit op orde zetten, zodat alle reizigers kunnen reizen en dat we hen ook de service bieden waar ze recht op hebben. Met andere woorden, KLM denkt dat het eigenlijk geen gevolgen zal gaan hebben voor hun eigen passagiers. Ja. Iedereen kan vliegen. Die hebben natuurlijk hun eigen bagageafhandeling, zou je denken. Ja. Ja. Hartelijk dank, André Meijnema. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. Have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've seen a place I was hanging around where the love was profound and bold. It's too much too soon. Started shaking my grounds and I nearly drowned it all. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've taken a long way around. You don't have to stay van Douwe Bob. Over ruim een uur Stand.nl, Carjon de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Wat is de stelling? De stelling is, we kunnen prima leven zonder contant geld. Het komt te vaak voor dat winkeliers geen contante betalingen meer aannemen. Dat zei de Nederlandse bank. Ze waarschuwen daar ook voor. Ja, daarvan kun je zeggen, van de oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Hè? Leg je erbij neer, het is nou eenmaal zo. En heerlijk dat we geen cash geld meer nodig hebben. Want wat een gedoe naar een pinautomaat die dan weer buiten gebruik is. Of dat gedoe met geld teruggeven in de winkel. Hoeft allemaal niet meer. Dat is eigenlijk al wel zo prettig. En het is ook nog eens een keer veiliger dat je geen contant geld meer bij je hoeft te hebben. Aan de andere kant weten we ook dat veel mensen het juist prettig vinden om wel gewoon met papier geld of munten te betalen. Vooral wat oudere mensen vinden dat vaak nog prettig. En is het wel zo handig voor onze kinderen om geld heel abstract te maken en dat ze daar nooit mee in aanraking komen, zodat ze ook een beetje wat minder het besef ontwikkelen. Hè, dat, het gevoel van mijn portemonnee raakt leeg, hoorde ik gisteren. Ja, dat is letterlijk. Ja. En dat het niet aan de bomen groeit. Cashgeld heb je natuurlijk ook nog wel degelijk nodig als er een grote stroom of een pinstoring is. Dus in die gevallen zou het ook handig zijn om dat gewoon wel levend te houden. We willen graag van u horen vanochtend of u nog altijd hecht aan contant betalen en waarom dat dan is. Bent u winkelier of heeft u een horecazaak? En hoe pakt u dat aan? Laat u mensen dan bij binnenkomst meteen weten dat u liever geen cashgeld heeft. Dat is ook zoiets, hè? Dan kom je binnen en dan bij de kassa blijkt dat je niet met cash kan betalen. Ja, dat moet wel goed aangegeven staan. Precies. Dus de stelling, we kunnen prima leven zonder contant geld. Bel ons 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Ondeugenddaten.nl. De spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Wist je dat er precisieaanvallen uitgevoerd worden op de natuur van de Wadden? Laagvliegende straaljagers schieten met scherp. Echt? echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de verkoop van 20 HIMARS raketsystemen aan Nederland. Deze raketten worden veel gebruikt in Oekraïne en hebben een bereik tot 300 kilometer. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad, komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers gewond raakten. De NS wil dit probleem onder meer aanpakken door camera's te plaatsen. En er moeten meer afspraken worden gemaakt om duurzame landbouwproducten een kans te geven, vindt de autoriteit Consument en Markt. Boeren en supermarkten maken volgens de toezichthouder nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn, zoals het maken van prijsafspraken. Normaal mag dat niet, maar bij duurzame landbouwproducten onder bepaalde voorwaarden wel. Bij Weerplaza Roosmarijn Knol. Roosmarijn, als ik naar buiten kijk, is het vooral een beetje grijzig. Ja, het zijn veel wolkenvelden die momenteel over het land trekken, maar er staat ook een stevige wind. Dus op sommige plaatsen wordt die bewolking wel een klein beetje dunner en kan met een beetje geluk de zon er nog even doorheen breken. Het is overwegend droog uit die wolkenvelden. Heel lokaal misschien nog een spatje motregen. Daar gaat later vandaag wel wat verandering in komen. Want vanuit het noordwesten komt een strookje met wat intensievere neerslag dichterbij. Wat meer buiige regen. Maar dat is vooral voor de namiddag en de avond weggelegd. Dat trekt dan geleidelijk naar het zuiden weg. Maar tot die tijd is het droog. Met dus veel wind uit een zuidwestelijke richting, boven land vrij krachtig. Aan zee af en toe hard en daar wordt ook hele milde lucht bij meegevoerd. En dat levert vanmiddag temperaturen van 10 tot maar liefst 14 graden op. En dan het weekend, krijgen we de zon een beetje te zien of helemaal niet? Nou, de meeste zon is weggelegd voor de zondag, dus die doet zijn naam wel een beetje eer aan. Op zaterdag hebben we echt wel met hardnekkige bewolking te maken. Valt er ook geregeld wat regen. En zaterdag hebben we ook nog wel duidelijk met die wind te maken uit westelijke richting. Op zondag komen we dan iets meer onder invloed van een hoge drukgebied te liggen. Dan wordt de kans op neerslag wat kleiner. En vanuit het westen breekt dan steeds vaker de zon door. Temperatuur doet dan een klein stapje terug. Zaterdag nog zo'n 12 graden. Zondag is het een graad of 10. Roosmarijn, dankjewel. Bianca Damink met de verkeersinformatie. Er staat één file op de A28, die veroorzaakt niet meer zo heel veel vertraging. Van Zwolle naar Amersfoort heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Ster. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol.net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose artrose in de knieën? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met knieartrose. Kijk snel op onderzoeknaarartrose.nl voor meer info en draag bij aan een middel tegen knieartrose. Meld je nu aan op onderzoeknaarartrose.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Check. Check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Mensen die aangifte doen van verkrachting of andere vormen van seksueel geweld moeten vaak langer dan een half jaar wachten totdat hun zaak wordt opgepakt. Het AD schrijft erover. Het aantal aangiftes is het afgelopen jaar flink gestegen, maar de wachttijd tot de behandeling daarvan dus ook. Carolien Monster, landelijk programmamanager Zeden bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is natuurlijk niet voor het eerst dat we het horen dat het te lang duurt voordat een aangifte wordt opgepakt. Hoe komt het dat het nog steeds zo is? Nou ja, hoe komt het dat het nog steeds zo is? We hebben echt te maken, al langere tijd natuurlijk, gewoon met een behoorlijke instroom van meldingen en aangiftes. En het afgelopen jaar is het aantal aangiftes met 20% gestegen naar meer dan 3400. Had het bijvoorbeeld ook te maken met de Voice of Holland? Want naar aanleiding daarvan werd er een oproep gedaan, hè, van doe aangifte als het je overkomt. Ja, na de Voice of Holland hebben we zeker een toename gezien van het aantal meldingen. En meldingen zijn zeker geen aangiftes. Hè. Meldingen zijn vaak meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Wat niet altijd strafbaar is. Maar uiteindelijk heeft dat wel geresulteerd in een toename van aangiftes. Maar we zien dat die instroom blijvend hoog is. Maar er worden ook vaak meldingen gedaan omdat er wordt gezegd, doe maar een melding, want een aangifte heeft niet zoveel zin, toch? Nee, elke melding. We hebben meer dan 15.000 meldingen gehad, zeg maar, in 2022. En dat zijn meldingen bij ons aan de front office. Waar we in gesprek gaan met slachtoffers die een melding maken. En samen met het slachtoffers bekijken we wat de beste en passende behoefte is. En dat kan een aangifte zijn, zeker. Volgens een onderzoek van Plan International doet eigenlijk zelfs maar 1 op de 10 vrouwen aangifte. Dus is het zo dat het probleem nog vele malen groter zou zijn als iedereen zich zou melden? Ja, dat vind ik altijd lastig, hè, want dat weten we niet, zeg maar. Het zal zich niet iedereen melden. Maar we zijn wel blij, zeg maar, dat mensen zich durven te melden. En dat zien we ook in de toename van het aantal meldingen. Hoe gaat u er eigenlijk mee om? Want ja, mensen moeten dus lang wachten. Is er nog wel een soort rangorde in de zaken die binnenkomen? Ja, zeker. Kijk, we moeten sowieso natuurlijk altijd prioriteren. Dat geldt voor alle zaken die bij de politie binnenkomen, niet alleen bij de zedenrecherche. Dus wij kijken altijd op basis van een prioritering wat er op dat moment nodig is voor het slachtoffer. En zeker ook als er acute zorg nodig is en acuut onderzoek nodig is. Dat doen we dan ook altijd per direct. En dan afhankelijk daarna zal er een keuze gemaakt worden welke zaken er opgepakt moeten gaan worden op welke termijn. Maar we pakken alle zaken op. Ja, en als u deze ontwikkeling ziet, zou er dan eigenlijk nog meer zedenrechercheurs bij moeten komen? Ja, kijk, we hebben in het afgelopen jaar al meer zedenrechercheurs erbij gekregen. Er zijn er ook wel weer uitgestroomd. Hè. Dat heeft te maken met de gewone reguliere uitstroom. En we willen zeker meer mensen erbij. Dan denken we niet alleen aan zedenrechercheurs, maar ook mensen van buiten, van extern, die ons bijvoorbeeld kunnen helpen met specifieke digitale expertise. Of ja, aan de front, of met de telefoon. Als u zegt, er zijn mensen bijgekomen, maar er zijn er ook weer uitgestroomd, zijn er dan wel effectief meer mensen bijgekomen in getal? Ja, effectief. Ja, in getal kan ik dat niet noemen. Maar effectief zijn er, zitten we nu aan de 8% en eind van dit jaar aan 14% toegenomen. Maar goed, we hebben altijd een tekort aan zedenrechercheurs. Ja. Nou lezen we vanmorgen in Trouw dat slachtoffers die aangifte doen zich ook niet altijd goed begrepen voelen door de politie. Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom voelen ze zich niet begrepen? Nou, het aangifte doen van verkrachting of van een andere zedendelict is natuurlijk best ingewikkeld. Je moet je op een bepaalde manier blootgeven. Je bent heel kwetsbaar op het moment dat je die stap neemt. Dan hoop je dat er gewoon tijd is, dat je serieus genomen wordt. Dus op dat moment is er gewoon veel aandacht nodig bij de politie om iemand goed op te vangen. Maar hoe komt het dan dat mensen zich niet serieus genomen voelen? Nou, omdat wat wij horen van mensen die wij spreken is dat zij dan met een bepaalde verwachting naar de politie gaan. Dat zij soms zeggen niet goed bejegend te worden. Dat ze soms zeggen, ja, men kwam aangifte doen en vervolgens kreeg ik toch te horen dat het niet zoveel zin had. Hè, dat ik misschien niet me slim dat ik me anders had moeten gedragen. Dat het niet slim was wat ik gedaan heb. Dus terwijl zij eigenlijk heel erg dat luisterende oor verwachten op het moment dat zij die stap genomen hebben. Dus daar zit dat in. Mevrouw Monster van de politie, ja. Die klachten die hebben we natuurlijk wel vaker gehoord. Wat gebeurt daarmee? Ja. Ja, ik vind het jammer hè, om te moeten horen. Ik bedoel, wij vragen ook altijd aan het slachtoffer als iemand aan het bureau is geweest of hoe ze zich voelen. Dus ik vind het jammer om te horen dat dit beeld er nog steeds bestaat. En het zal ook zeker voorkomen, maar dan horen wij dat ook graag. En wij horen deze signalen zeker niet. En de afgelopen jaren hebben we zeg maar, samen ook met onze collega's echt goed gekeken naar dat eerste gesprek. Hoe doen we dat? Hoe vragen we door? Hoe stellen we de slachtoffers op hun gemak? Maar we blijven wel politie. Hetgeen betekent dat we echt met elkaar moeten bekijken wat voor het slachtoffer op dat moment de beste zorg is. En dat kan strafrecht zijn, dat kan zorg zijn, dat kan samen zijn. Maar goed, en we verwijzen ook door naar Slachtofferhulp Nederland, ook op het moment dat het slachtoffer daar ook om vraagt, dan wel dat wij zelf de inschatting maken dat daar behoefte aan is. Dus, ja. Ja, ik denk kritische vragen, dat iedereen het ook verwacht van de politie, want je moet het wel onderzoeken. Maar een reactie als dit of dat was niet slim om te doen, dat nog steeds voorkomt? Ja, nou ja, dat volgens mij komt dat minder voor. Ik ga het zeker niet ontkennen. Maar ik ben er ook zeker niet van overtuigd dat we daar afgelopen jaren als politie niet heel erg bewust van zijn dat we dat niet zeker niet moeten doen. Nee. Ik zit daar ook bovenop en ik hoor in ieder geval die geluiden minder. Maar ik ga het zeker niet ontkennen, want ik ben er niet altijd bij. Nee, mevrouw Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Is het wel zo dat het minder wordt, dat er dus meer aandacht voor is? Nou, het goede nieuws is dat wij de afgelopen periode natuurlijk u vroeg van wat is dat dan? Hè? Ze is slecht bejegend noemde, dus dat legde ik uit. Mm-hmm. Wij zijn de afgelopen jaren zijn we heel intensief ook in gesprek met de politie en met het Openbaar Ministerie om te kijken dat wij mekaars rol kunnen versterken. Van ik ben het met mevrouw Monster eens. De politie doet natuurlijk onderzoek en wij zijn de hulpverleners en dat zijn verschillende rollen. Maar dan moet je gewoon zorgen dat je op de goede momenten ook door verwijst. En daar zien wij zeker wel een ontwikkeling in. Tegelijkertijd, het blijft gewoon een kwetsbaar onderwerp om aangifte over te doen. Dus we moeten elkaar daar ook scherp op houden. Maar ik zie zeker die inspanning van de politie. Is het dan ook, als ik u nu zo hoor, soms niet te vermijden dat slachtoffers zich niet begrepen voelen omdat ze een kritische vraag als een soort aanval voelen, terwijl die wel gesteld moet worden? Nou, ja, zo zou ik het zelf niet... Oh, sorry. Eerst maar even mevrouw Jansen, ja? Van slachtofferhulp. Oké. Nou, wij bereiden slachtoffers altijd heel goed voor. Dus die weten op het moment dat ze eerst contact met ons hebben en daarna naar de politie gaan, wat hen te wachten staat. Hè? Want die snappen ook dat de politie onderzoek moet doen. Alleen is het voor iemand die iets heel ernstigs overkomen en waarvan het bewijs toch moeilijk te vinden is het moeilijk te plaatsen dat dan bijvoorbeeld een aangifte niet zoveel zin heeft. Weet je wel? Het is jouw verhaal en je wil dan niet horen dat je eigenlijk niet bij de politie moet zijn. Dus daar zitten zeker verschillende belevingen in. Aan de andere kant, als je verkracht bent, ja, weet je, dan denk je niet of er bewijs is. Weet je wel? Dan wil je je verhaal doen, want jij bent uiteindelijk degene die slachtoffer geworden bent op dat moment. Nou ja, ik denk dat je niet alleen je verhaal wilt doen. Je wilt toch dat de dader gepakt wordt ook vooral? Tuurlijk. Maar het gaat eerst om de aangifte. Ja. Het recht op aangifte wat een slachtoffer heeft. Terwijl als er heel veel druk staat op een strafrechtketen, ja, dan moeten er soms, ik hoor mevrouw Monser ook zeggen, keuzes gemaakt worden. Dus dan kan ik mij voorstellen dat je zegt van ja, hier zit toch niet zoveel bewijs in. Dus deze zaak, daar gaan we geen aangifte in opnemen. Weet je wel, dat zou zomaar kunnen gebeuren in de praktijk. Mevrouw Monser, ik hoorde u heel hard ja roepen. Ja, nou ja, dan gaan we geen aangifte opnemen. Als een slachtoffer aangifte wil doen, nemen wij ook altijd het aangifte op en nemen we ook elke aangifte in behandeling. Laat dat wel gewoon duidelijk zijn. Maar natuurlijk kijken we wel mee aan de voorkant. En dat is ook in het kader van met elkaar de goede verwachtingen hebben. Wat er wel en niet mogelijk is. En soms is dat het strafrecht, soms is dat zorg en soms is dat samen. Ja. Maar dat blijft wel altijd een inschatting die we ook met het slachtoffer moeten maken. Dank u wel, allebei. Carolien Monster van de politie en Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Iets heel anders. Berlijn juicht na het gelijkspel van Union tegen Ajax. Berliner Zeitung noemt dat een 0-0 winst. Zo blij zijn ze ermee in het terugblik op de Europa League-wedstrijd gisteravond in Amsterdam. En de Berliner Zeitung blikt ook nog even terug op de eerste Europa League-wedstrijd van de Berlijnse volksclub Union een half jaar geleden. Ongeïnspireerd en nerveus werd met 1-0 verloren van de Belgische club Saint-Gilloise, zegt de Berliner Zeitung dus. Van die zenuwen was volgens de krant in de arena niets meer te merken. De krant heeft het volste vertrouwen in de return volgende week. Want in het Berlijnse stadion Alte Försterei beten topclubs als Bayern München, Borussia Dortmund en Leipzig FC zich al stuk op Union. Ajax verwacht hetzelfde lot, denkt de Berliner Zeitung. Erik ten Hag houdt gemengde gevoelens over aan het 2-2 gelijkspel van Manchester United in de Europa League wedstrijd tegen Barcelona. En ook in Barcelona. De coach was verrast dat zijn ploeg zoveel kansen wist te creëren tegen de Spaanse topclub. Het is alleen jammer dat ze er niet allemaal in gingen. We created many chances. You can't expect actually, but we did. Then is a little bit disappointment that you didn't score them. And I think we should have scored minimum 4 goals. Maar het bleef dus bij 2 in plaats van 4 doelpunten. Zit Ten Hag baalt er ook van dat de scheidsrechter geen rode kaart gaf voor een overtreding op Rashford. In Camp Nou stonden 3 Nederlanders in de basis. Frenkie de Jong van Barcelona, Tarel Malacia en Wout Weghorst bij Manchester United. Voor tennisser Gijs Brouwer begint het ABN AMRO Open steeds meer een sprookje te worden. De nummer 160 van de wereld kreeg op het laatste moment een wildcard voor het toernooi in Rotterdam. Won de eerste ronde en ook in de tweede ronde redde hij het tegen Holger Rune. Brouwer won verrassend de eerste set, waarna de Deense nummer 9 van de wereld geblesseerd opgaf. De doorslag is denk ik dat ik wat afwisselend heb gespeeld. Onvoorspelbaar probeerde ik te zijn en gewoon een irritante lefty. Dus ja, hij had er uiteindelijk last van. Ook van zijn pols zag ik dan. Dus klein gelukje erbij dat hij opgeeft. Want een wedstrijd afmaken is altijd lastig. Maar blij gewoon dat ik in de kwartfinale sta. En daarin komt Gijs Brouwer een Nederlander tegen. Tel een Grieks spoor. En de 17-jarige Puk van Ierland uit het Brabantse dorp Hogerheide wil in juli naar het WK van een bijzondere sport, voltige. Bij de lokale Omroep Zuidwest legt ze uit wat dat eigenlijk is, voltige. Voltige is een soort turn en acrobatiek op een galopperend paard. Dus je paard loopt in een cirkel, wordt begeleid door een longeur aan een lange draad, zeg maar, 15 meter ongeveer. En ja, die zorgt dat het paard constant in hetzelfde galop blijft en wij doen daar verplichte oefeningen op en vrije oefeningen op. Ja, dus er loopt een paard rond en daar doe je dan turnoefeningen op. Ja, echt onwaarschijnlijk. We hebben andersom bij turnen wel paardvoltige. Dat is lekker verwarrend. Waarbij turners dan op een toestel wat lijkt op de rug van een paard oefeningen doen. Maar dit is dus gewone voltige op een echt paard. Ja. Het is een dure sport, vrij onbekend. Nou, we wisten zelf ook nog niet precies hoe het in elkaar zat. Dus er is ook nog niet zoveel sponsoring. Daarom is Puk zelf maar vast begonnen. Ze verkoopt cupcakes om geld in te zamelen voor het halen van het WK komende zomer in Zweden. Regret Me van Daisy Jones en The Six. Dat komt blijkbaar uit een serie. En het wordt gezongen door Riley Cuff. En dat is een kleindochter van Elvis Presley. Ja. Het was altijd een plek voor wereldleiders, geheime diensten en hoge delegaties om informeel samen te komen. De veiligheidsconferentie in München. Maar door de oorlog in Oekraïne is die conferentie dit jaar anders dan voorheen. En net als vorig jaar is er geen Russische delegatie. Correspondent Wouter Zwart, jij bent in München. Vorig jaar sloeg Rusland de uitnodiging nog af. Dit jaar zijn ze niet uitgenodigd. Dat lijkt eigenlijk wel logisch. Ja, precies. Hè. Gezien de bloedige oorlog in Oekraïne is het misschien niet zo vreemd dat het Kremlin niet welkom is. Maar als je kijkt naar de historische betekenis van deze Münchner Sicherheitskonferenz, dan is dat toch wel opvallend. Want dit jaarlijks terugkerend weekend was eigenlijk jarenlang juist bedoeld voor wereldleiders om elkaar in informele sfeer te treffen. Een soort Davos voor de geopolitiek. Hè. Juist ook, dan moet je denken aan machten die op gespannen voet met elkaar stonden. Dus Amerika, CQ het Westen en de Russen post-Koude Oorlog. Dat deden ze hier ook heel vaak. Dat hele hotel waar dat dan wordt gehouden, de Bayerische Hof, dat ademt grandeur uit. Maar de gangen daar zijn, als je je moet je een beetje voorstellen, die zijn alweer niet zo groot. Dus die wereldleiders met al die delegaten die daar doorheen lopen, die komen in de gangen elkaar tegen en lopen elkaar praktisch tegen het lijf. En dat nodigde juist uit om informeel meer met elkaar praten. Een gelegenheid om buiten het zicht van de wereld plooien glad te strijken. Nou, dat uitgerekend hier de organisatie nu besluit om het Kremlin niet eens uit te nodigen, dat is echt een statement en dat is al jaren niet voorgekomen. Nee, maar is daarmee dus ook de oorlog in Oekraïne een heel belangrijk thema? Ja, het is niet het enige thema, wel echt het allerbelangrijkste. Vorig jaar, exact rond deze tijd, was ene president Zelensky een van de hoofdgasten. Er was toen veel te doen over ernstige spanningen aan de grens met Rusland. Wereldleiders waren er allemaal, hoorden toe. En een week later was die grote Russische invasie een feit. Dus het is wederom, precies een jaar later, een belangrijk moment. En dit jaar, we zijn een jaar oorlog verder, zijn er wel degelijk Russen bij. Maar dan niet het Kremlin, maar de oppositieleiders, activisten. Mensen als Khodorkovsky, Garry Kasparov, de dochter van de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov. Die zijn wel uitgenodigd. Ja, alleen als wat jij net vertelde, dat het juist altijd zo belangrijk was, zelfs in de Koude Oorlog kwamen ze bij elkaar. Ja. Dat ze dan zo'n Russische delegatie niet uitnodigen, dan schiet je toch je doel voorbij met deze bijeenkomst? Ja. Ja, daar is zeker zorg over. Hè. Zorg dat de veiligheidsconferentie een beetje teruggaat naar hoe het ooit bijna 60 jaar geleden is begonnen. Namelijk als een transatlantisch gesloten clubje. De vrienden in het Westen tegen het communisten, tegen de Russen. De organisatie van deze conferentie heeft daar natuurlijk ook wel zorgen over. Maar ze maken eigenlijk nu een heel duidelijk statement. Zij zien het anders. Zij zeggen, nu is er heel duidelijk de noodzaak dat de rest van de wereld wakker wordt. Dat we eens met z'n allen hier bijeenkomen en een antwoord gaan vinden op die groei die al jarenlang bezig is van autoritaire krachten in de wereld, hè? Dus de liberale democratieën versus de illiberale democratie. Of nog scherper, de dictaturen in de wereld. Want het gaat natuurlijk niet alleen om Rusland, daar hebben we het nu ook over. Ja. Maar er is ook natuurlijk van alles aan de hand met de relatie met China bijvoorbeeld. Ja, dan kan zo'n informeel geopolitiek praatweekend misschien toch nog helpen. Hè? Want China staat dus ook op de agenda. Zeker. Hè, er zit heel veel kou in de lucht tussen China en de VS. Niet in de laatste plaats natuurlijk door die hele rel met de ballonnen de afgelopen weken. Minister Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft zijn bezoeken aan Peking recentelijk afgezegd. De Chinezen hebben op hun beurt ook allerlei zaken in Europa opgeschort. Maar laat Peking nou deze week zijn allerbelangrijkste buitenlandgezant naar Europa hebben gestuurd. En deze meneer, hè, dat is de oud-minister Wang Yi, die komt ook naar München. En wie is daar ook? Minister Blinken van Amerika. En ook de vicepresident Harris van Amerika is hier. Dus het zou zomaar kunnen, en dat horen we hier en daar ook wel, dat op deze conferentie deze twee elkaar toch gaan ontmoeten. En dan doet München toch weer zijn werk. Gaan we allemaal van jou horen. Correspondent Wouter Zwart vanuit München. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Jij ging dus naar TikTok. Ja. En wat zag je? Niet zulke leuke dingen, eerlijk gezegd. Met bijzondere gesprekken. Jij bent naar VMBO Kader gegaan, dat advies kreeg je. Maar uiteindelijk eindig je dus op de universiteit als arts. Wat is er gebeurd? Onmisbare wetenswaardigheden. Het gaat door merg en been. En elke week de column van Peter Heerschop. Een betere wereld begin je als buurman. En die woont niet alleen naast je. Dat is namelijk degene die je naast je voelt. Avrotros. Vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2.950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social-wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.

Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hallo Jumbo! Nu extra goedkoop zoete puntpaprika's, 1,99. Cheetos Chipito of Nibbit, 2 voor 2,50. En runderbiefstuk, 500 gram voor 8,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online! Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige! Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. Je bloeddruk. Denk jij er wel eens over na? Waarschijnlijk niet. Maar weet je dat je vanaf je 40ste een groter risico hebt op een hoge bloeddruk? En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan jouw gratis bloeddrukmeter aan bij de Hartstichting. Zo zorg je voor je eigen hartgezondheid en met jouw gift steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS hart naar 4004 of kijk op hartstichting.nl. Lees hier ook de actievoorwaarden. Het NOS Radio 1-journaal. Door die afgrijzelijke aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen in één klap alles kwijtgeraakt. Ze hebben geen toegang tot medische zorg, er is geen schoon drinkwater, er is geen voedsel, er is geen onderdak en er is heel veel geld voor nodig. Ik zou graag willen dat je doneert op Giro 555. Het NOS Radio 1-journaal. Het plan van minister De Jonge voor volkshuisvesting om meer greep te krijgen op de woningbouw stuit op fel verzet bij de VVD, de grootste regeringspartij. En daar zijn andere regeringspartijen dan weer boos over. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe stevig is de botsing? Nou, behoorlijk stevig. Redelijk frontaal zou je kunnen zeggen. De Jonge die kwam gisteren met zijn wetsvoorstel dat het kabinet meer regie geeft over de volkshuisvesting, waar vorige kabinetten die volkshuisvesting juist meer aan de markt hebben overgelaten. Nou, dat beleid was volgens De Jonge fout. Daardoor komt het volgens hem dat er geen betaalbare koop- en huurwoningen meer te vinden zijn. Vooral starters zijn daar de dupe van. We kennen er allemaal wel een, denk ik. En daarom wil De Jonge dus gemeenten kunnen verplichten tenminste 30% sociale huurwoningen te bouwen. Andere gemeenten moeten juist hun achterstand bij woningen voor middeninkomens wegwerken. Nou, de VVD is dit helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Kamerlid De Groot van die partij noemt de plannen zelfs absurd. Hij vindt dat er in de grote steden al genoeg sociale huurwoningen zijn en in de gemeenten rond de steden zouden die nog wel gebouwd kunnen worden. Luister maar even naar De Groot. Het is zo dat natuurlijk de woningbouwplannen in Nederland die zijn heel erg veel gericht op grootstedelijke verdichting. Dus als het gaat over het bouwen van meer sociale huurwoningen in de omliggende gemeenten, kan de VVD zich best wel bij voorstellen. Alleen het is dan ook zo dat er in die grote steden meer betaalbare woningen voor middengroepen moet worden gebouwd. Ja, je kunt niet zeggen, ik doe het één wel en ik doe het ander niet. Want dan ben je alleen maar sociale huurwoning aan toevoegen. Ja, daar is de VVD echt niet blij mee. Nee, en dat vindt u absurd? Nou ja, ik heb daar gezegd absurd dat alleen naar die kant wordt gekeken. Past ook helemaal niet bij de plannen die we met elkaar hebben afgesproken. We gaan zowel veel sociale huurwoningen bouwen als woningen voor die middengroepen. Dus betaalbare middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Ja, dat vindt de VVD ook belangrijk. Ja, dus door alleen maar met één kant van de zaak bezig te zijn, daar het over zegt, dat vind ik absurd. Ja, in de wachtlijst, of de Groot wil dus meer nadruk voor woningen voor de middengroepen in de grote steden, want anders creëer je volgens hem achterstandswijken voor de toekomst. Ja, en daarmee keert de grootste regeringspartij zich dus opmerkelijk hard tegen een plan van minister De Jonge. Ook D66 is trouwens kritisch over die plannen van De Jonge, maar in duidelijk minder krasse bewoordingen. Kamerlid Boulakjar die steunt het voornemen van de jongen om meer regie te krijgen. Maar volgens hem moet die regie er ook komen voor huizen voor middeninkomens. Maar er zijn dus ook twee regeringspartijen echt boos op de VVD. Ja, zo is het. En daarmee is de ruzie in de coalitie toch wel compleet. Kamerlid Boswijk van het CDA die reageerde dat de vroegere VVD-minister voor Wonen, Stef Blok, hij was minister in het tweede kabinet Rutte, dat die Stef Blok ooit had gezegd dat de woningmarkt af was. En dat is volgens Dirk Boswijk de oorzaak van de grote woningnood nu. En hij vindt dat de VVD haar handen van dit probleem aftrekt. Ja, en Pieter Grinwis van de ChristenUnie, die vindt dat de VVD haar masker laat vallen. Ik vind dat niet sociaal. Je moet die opgave samen oplossen. En het is logisch dat gemeenten en wijken waar weinig sociale huur is, dat die hun benen een beetje bijtrekken om andere gemeenten waar meer middelbuur gebouwd zou moeten worden, meer middensegment, daar ook de kans voor te geven. En dat zullen we toch samen moeten doen. En de VVD die laat toch een beetje zien dat als ze wel hechten aan bouwen. Maar als het aankomt op de opgave een beetje eerlijk verdelen. En dan geven ze niet thuis. Ja, je kunt dus wel zeggen dat de regeringspartijen hier lijnrecht tegenover elkaar staan. Onduidelijk is hoe hoog dit echt gaat oplopen de komende tijd. Het wetsvoorstel van de jongen is nu in consultatie gegaan. Hij gaat reacties verzamelen, dan gaat hij het definitief maken. Het is onduidelijk of de VVD het wetsvoorstel van de jongen dan echt wil gaan wegstemmen of alleen op onderdelen veranderen. En onduidelijk is ook in hoeverre de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart, in hoeverre die een rol spelen bij de toch stevige manier waarop de coalitiepartijen nu profiel proberen te krijgen op het onderwerp volkshuisvesting. Dankjewel, Wilco. Op het overgrote deel van de stembureaus in Nederland, over die verkiezingen gesproken, kunnen blinden en slechtzienden niet zelfstandig hun stem uitbrengen. In Den Haag kan het wel, op 8 stembureaus, maar dus ook niet op alle stembureaus. Onder Beukers, jij bent in Den Haag, waar blinden en slechtzienden dus al kunnen oefenen met ook hun stemhulp nu. Maar waarom kan het niet gewoon overal worden uitgerold? Ja, dat vraag je ook af. Hè. Waarom niet overal? Want ja, stemmen is ook belangrijk. En dat je dat ook zelfstandig kan doen. Dat niet iemand meekijkt. Hè. Dus dat het ook gegarandeerd is dat je dat ook gewoon voor jezelf kan houden. En ja, Tom van Weerdenburg, ik ben van de Oogvereniging. Nu is dat gewoon bij veel gemeenten gewoon niet mogelijk, denk ik. Hè? Nee, eigenlijk kan het maar bij 95 gemeentes. Dus dan blijven er nog bijna 250 over waar het gewoon helemaal niet kan. En bij die 95 gemeentes kan het op heel veel gemeentes, ook maar op één plek in de gemeente. Ja, het is belangrijk. Er is ook geld beschikbaar gesteld, hè, om stemmen ook toegankelijk te maken. Vanuit de Rijksoverheid 2,7 miljoen. Maar dat is niet alleen voor mensen die blind of slechtziend zijn, toch? Nee, dat is voor de totale toegankelijkheid van het stemproces. Nou, als je dat verdeelt over 350 gemeentes, dan is per gemeente natuurlijk eigenlijk maar weer een heel klein bedrag wat ze krijgen. Ja, want wat is nou het probleem? Waarom? We hebben bij mijn vorige bijdrage zagen we al hoe het werkt, hè, met die gaatjes erin. Daar staan partijen. Je legt eigenlijk gewoon het stembiljet zoals we dat kennen eronder. Kan er met een potlood ingekleurd worden. Een soort mal is er. Maar waarom ligt die mal nou niet bij alle gemeenten? Nou, een van de redenen is dat de mal in verhouding per verkiezing eigenlijk een beetje duur is. Tenminste, dat vinden de meeste gemeentes vinden het te duur. Ja, een beetje duur is, hoeveel? Ja, hij kost 2700 euro. En het nadeel van deze mal is, of eigenlijk is het nadeel van het huidige stembiljet, is dat ieder jaar, iedere stemronde, is er weer een nieuw stembiljet. En dan zijn er ook nog 3 verschillende drukkerijen die je maken. Dus iedere keer moet er helemaal opnieuw ontworpen worden en gemaakt worden. Ja, en dat moet dus eigenlijk gewoon gestandaardiseerd worden, denk ik, of niet? Wordt eraan gewerkt? Ja. Er wordt gelukkig aan gewerkt. Het ministerie is bezig om een nieuw stembiljet te ontwikkelen. Dat gaat de komende jaren geëxperimenteerd worden en geoefend worden. En als dat stembiljet komt, is die ieder jaar exact hetzelfde. Dus dan is de mal ieder jaar exact hetzelfde. Nou, en dan zeggen we, leg hem dan in 9000 stembureaus neer. Want zover zijn er. Ja. En dan kan het makkelijker gemaakt worden. Jascha van Lid staat ook bij mij van de gemeente Den Haag. Jij organiseert ook de verkiezingen voor de gemeente. Nou hoorden we al, 8 plekken in Den Haag ligt hij wel, hè, die mal. Hij is wat duur, maar waarom ligt hij niet gewoon overal? Vindt Den Haag het niet belangrijk genoeg? Nee, dat is zeker niet de reden. We zijn 5 jaar geleden inderdaad gestart samen met de Oogvereniging en Stichting Vooral. Juist als voorloper. Om dit soort hulpmiddelen te ontwikkelen voor de stembureaus. Wat Ton net ook al aangaf, het zit hem vooral in het niet generiek zijn eigenlijk van die stembal. En wat er eigenlijk ook nog meer meespeelt, is dat zo'n stembureau aan heel veel eisen moet voldoen. Goed toegankelijk te zijn. Bijvoorbeeld als je uit een bushokje stapt. Het moet bij een toegankelijke OV-halte zijn. En dan moet je eigenlijk vanaf die plek, binnen 100 meter, moet je het goed kunnen vinden. Ja, en dat is nu dus op veel plekken op dit moment nog niet het geval. We hebben ook de minister gevraagd om daarop te reageren. Ja, die vond het denk ik niet belangrijk genoeg. Of die heeft helaas afgezegd. De oplossing zou dus zijn 1 stembiljet, wat er gewoon altijd te gebruiken is. Dan is die mal gewoon maar 1 keer te maken. En dan kunnen ook blinden en slechtzienden gewoon overal stemmen. Verslaggever Onno Beukers vanuit Den Haag. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat veroorzaakt file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is nu bijna 20 minuten en er zijn 2 rijstroken dicht. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Flessen op de gang, lange tanden, wateruren, weinig zon en veel behang. Maar vooral s'nachts, vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen waarschijnlijk weer zo. Kan het niet alleen, van de Dijk.

In een gesprek erover vertelde correspondent David-Jan Godfra dat Servië de onafhankelijkheid van Kosovo nog altijd niet erkent en daarin wordt gesteund door Rusland en China. En er kwam een appje over binnen van luisteraar Daan. Mag het een keer genoemd worden dat Servië niet alleen door Rusland en China wordt gesteund bij het niet erkennen van Kosovo, maar ook door bijvoorbeeld Griekenland, Spanje, heel Zuid-Amerika en zo ongeveer heel Afrika? Nou, David-Jan, hoe zit dat? Nou, het is ten eerste niet zo dat dat nooit genoemd wordt, hoor, dat er ook andere landen zijn. Maar afgezien daarvan, kijk, het aantal landen dat Kosovo heeft erkend en de landen die dat niet hebben gedaan, is ongeveer in evenwicht. Verreweg de meeste landen die je onder het westerse deel van de wereld kunt scharen, die erkennen wel dat Kosovo een onafhankelijk land is. Maar er zijn een paar belangrijke uitzonderingen. Hè. 5 lidstaten van de EU doen dat niet. Vooral omdat ze bang zijn dat ze het vuurtje van het onafhankelijkheidsstreven in eigen land zullen aanwakkeren. En dan heb ik het over Roemenië, Spanje, Slowakije, Cyprus en Griekenland. Nou, verder erkennen inderdaad grote mogendheden als Rusland en China de onafhankelijkheid ook niet. En dat is vooral om geopolitieke redenen. En dat is belangrijk omdat ze allebei in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zitten. En landen die nauw samenwerken met Rusland, bijvoorbeeld de Centraal-Aziatische landen die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie. Ik noem Kazachstan bijvoorbeeld. En ook India, die volgen dat voorbeeld van Rusland en China. En wat verder opvalt is dat inderdaad een groot deel van de Latijns-Amerikaanse landen Kosovo niet erkennen, net als veel landen in Azië. In Afrika tenslotte is het ongeveer half-half, net als in de Arabische wereld. En de redenen daarvoor lopen heel erg uiteen. Ja. En sommige landen zijn dus zelf bang voor afscheiding van een deel van hun land. Anderen volgen Rusland en China uit politieke overwegingen of om het Westen dwars te zitten. En weer anderen vinden principieel dat je grenzen niet moet veranderen. Dus op de vraag over het waarom is niet zomaar één antwoord te geven. David-Jan, dankjewel. NS-personeel heeft vorig jaar meer te maken gekregen met agressie in de trein. Er waren 965 meldingen, ruim 200 meer dan het jaar ervoor. En Leonie Bosselaar van de NS vertelde dat medewerkers soms messen aantreffen bij het fouilleren van passagiers. Daar keek luisteraar Peter van op. Mogen NS-medewerkers passagiers fouilleren? Nou, dat legt Leonie Bosselaar nog even uit. Ons bevoegd veiligheidspersoneel kan ook fouilleren. Als iemand bijvoorbeeld geen geldig identiteitsbewijs bij zich heeft, dan mogen zij dat doen om te kijken of dat wel zo is. Nou, is er geen idee aanwezig, dan mogen ze die persoon ook aanhouden. Ja, zo dus. Zit dat. En luisteraar Edwin, miste iemand in de uitzending. Waar is Ton van het Hek met een N? Of heb ik niet goed opgelet? Ja, het is Tom met een M van Maria. En hij heeft even vakantie. Ook Tom heeft recht op vakantie. 3 voor de dag. In Antwerpen is er een topoverleg tussen Nederland en België om samen met de rederijen in Rotterdam en Antwerpen tot een gemeenschappelijke aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit te komen. En de vakbonden FNV en CNV staan vandaag tegenover de Nederlandse staat in de rechtbank. De bonden stapten naar de rechter omdat ze financiële compensatie willen afdwingen voor zorgmedewerkers met long covid die arbeidsongeschikt zijn verklaard. Het gaat daarbij vooral om zorgpersoneel dat corona kreeg voor de eerste vaccinatieronde van januari 2021. Vicevoorzitter van de FNV, Kitty Jong. Het gaat heel slecht met ze. Het zijn mensen die in 2020 onze helden in de zorg waren. Wat mij betreft nog steeds zijn. Zijn dus inmiddels langer dan 2 jaar ziek. Nou ja, word je ontslagen. Maar deze mensen zijn nog steeds ziek. Actie voeren kunnen we niet, want daar zijn ze te ziek voor. Staken kunnen we ook niet, want ze zijn hun baan kwijt. Dus de gang naar de rechter is eigenlijk het enige wat ons nu nog overblijft. En er is weer een zitting in het grote Marengo-proces, waarbij Ridwan Taghi en 16 andere verdachten terecht staan voor een groot aantal liquidaties. Vandaag de strafeis tegen Saïd R. op de rol. Justitieredacteur Remco Andringa, de laatste verdachte in het proces die aan de beurt komt. Wie is hij ook weer? Ja, hij is een nauw contact van Ridwan Taghi volgens het Openbaar Ministerie. Iemand die lang voortvluchtig is geweest, maar uiteindelijk werd aangehouden in Colombia. En zijn uitlevering naar Nederland heeft heel lang geduurd. En daarom is zijn zaak eigenlijk de enige die nog behandeld moest worden in het proces. Nou, vandaag dus de strafeis. Het is geen onbelangrijke verdachte volgens het OM. Die dicht hem een leidinggevende rol binnen de organisatie toe. En verdenkt hem van betrokkenheid bij 3 moorden. Plus nog een aantal pogingen en voorbereidingen. Is er dan ook een zware strafeis te verwachten? Ja, dat denk ik wel. Er is al 5 keer levenslang geëist in het Marengo-proces. Onder andere tegen Taghi en ook nog een aantal andere verdachten. Nou, als je de verdenkingen tegen Said R. hoort, ja, dan zou dit zomaar de 6e eis tot levenslang kunnen gaan worden vandaag. Maar ja, dat weten we straks als het Openbaar Ministerie het requisitoor heeft uitgesproken. Ja, en die zitting begint om 10 uur. Remco, dankjewel. Na 9:30 spraakmakers vandaag met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: we kunnen prima leven zonder contant geld. Dat is een beetje naar aanleiding van die waarschuwing van de Nederlandse bank. Hè? Die zegt dat te veel winkels geen cashgeld meer accepteren en dat dat niet goed is voor de bruikbaarheid van dat cashgeld, wat we nog wel degelijk nodig hebben in gevallen van nood, bij een grote stroomstoring bijvoorbeeld, of als de pinautomaat het niet doet. Het pinnen in de winkel niet kan. Het is een wettig betaalmiddel en vooral apothekers, parkeergarages, bioscopen maken het ons behoorlijk lastig. Terwijl veel mensen daar nog steeds wel echt behoefte aan hebben, merken we ook uit de vele reacties die we al krijgen vanochtend. U kunt nog steeds bellen trouwens. Heeft u nog steeds de behoefte aan cashgeld in het gebruik in het dagelijks leven? 0800-1101. De hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.